Hiçbir gecede bir kadının çıplak ve sıcak bedeni onun bedenine değmiyor. Çalışarak ve suskunlukla geçen binlerce kapkaranlık geceden sonra ona şöhreti bağışlayacak olan şafak vakti de doğmuyor. Ah, Nietzsche'sin yalnızlığı, Sils Maria bölgesinin resmedilmeye değer yüksek platolarından daha geniş, hem de sonsuza uzanacak kadar. Keza şimdilerde insanlar öğle ve akşam yemeği arasında oraya geziler düzenleyerek Nietzsche'sin etki alanını görmeye, ziyaret etmeye gidiyorlar. Oysa onun yalnızlığı bir ucundan diğer ucuna kadar tüm yaşamına, tüm dünyaya uzanıyor. Nadir de olsa bazen bir konukla, yabancı bir insanla, bir ziyaretçiyle sohbet oluyor olmasına ama özlemle dolu, insani arzuları barındıran o çekirdeğin kabuğu artık fazlasıyla sert ve güçlü. O yabancı, bu yalnız adamı tekrar yalnızlığıyla baş başa bıraktığında rahat bir nefes almasına sebep oluyor. Sosyal bağları 15 yıl içerisinde tamamen kopuyor. Sohbetler kendi kendini kemiren ve sadece kendine harçlık duyan bu adamı yoruyor, bıktırıyor ve ona acı veriyor. Bazen anlık da olsa mutluluğun ufacık bir parçası parıldıyor. Bunun adı da müzik. Nice şehrinin kötü bir tiyatrosunda sahnelenen Carmen, bir konserde söylenen birkaç arya veya bir saat piyano çalmak. Fakat bu coşku da ona işkence ediyor çünkü onu gözyaşlarına boğacak kadar duygulandırıyor. Yoksun olunan şey öyle yok olmaya yüz tutmuş ki onu artık sadece ızdırap olarak hissedebiliyor ve bu ona acı veriyor. Bilinmeden, tanınmadan, sadece kendisinin kendini bildiği ve bir kiralık pansiyon odasında diğerine uzanan bu mağara yolculuğu 15 yıl sürüyor. Büyük şehirlerin gölgesi arasında süregelen ve bayağı mobilyalarla döşenmiş odalar, mütevazı yemek salonları, kirli tren vagonları ve birçok hasta odası içinden geçen bu ürkütücü yolculuk sırasında ise çağın yüzeyinde kalan kısmında güzel sanatlar ve bilim rengarenk bir panayır gibi eylemlerini coşkuyla tanıtıyor. Sadece Dostoyevski'nin aynı zamana rastlayan ve aynı fakirlik, aynı unutulmuşluk içinden geçen fırar yılları Nietzsche'sin bu puslu ve soğuk bir hayalete benzeyen ışığıyla benzerlik taşıyor. Tita'nın bu eseri hem Nietzsche'de hem de Dostoyevski'de her gün fakirlikten ve bitkinlikten ölen ve her gün biçimlenen bir iradenin kurtarıcısı rolündeki mucizesiyle derinliklerden uyandırılan yoksul Lazarus'un cılız suretini barındırıyor. Nietzsche böylece 15 yıl boyunca odasındaki tabuttan diriliyor ve tekrar içine gömülüyor. Izdıraptan bir diğer ızdıraba, ölümden bir diğer ölüme, dirilişten bir diğer dirilişe doğru ta ki bir gün tüm enerjileri zihninde aşırı derecede hararete neden olana kadar. Yabancı insanlar zamanın bu en yabancı insanının bedenini sokak ortasında yığılmış halde buluyor ve onu Torino şehrindeki Via Carlo Alberto'daki yabancı odaya taşıyor. Nasıl ki kimse zihinsel yaşamına tanık olmadıysa, zihinsel ölümüne de kimse tanık olmuyor. Çöküşünü karanlık ve kutsal bir yalnızlık çevreliyor. Zihnin en aydınlık dehası ona eşlik eden olmadan ve tanınmadan kendi karanlık gecesine düşüyor. Hastalığı haklı gösterme. Beni öldürmeyen beni daha güçlü kılar. Nietzsche'sin acılı bedeninden yükselen çığlıklar saymakla bitmiyor. Bedeninin çektiği tüm çileler yüz haneli bir tabloyu dolduracak cinsten olsa da dehşet verici topya yakın çizgisi onun ifadesiyle şu şekilde oluyor. Izdırabın aşkınlığı yaşamımın her anında bende görülmedik derecedeydi. Hiçbir şeytani azap, hastalıkların tüyler ürpertici şeytanlar arenasında onda gerçekten eksik kalmıyor. Kulakları sağır eden, çekiç gibi zonklayan cinsten baş ağrılarıyla sendeleyerek kendini günlerce amaçsızca yataklara, koltuklara atıyor. Kanlı istifraya neden olan mide krampları, migren, ateş, iştahsızlık, yorgunluk, bağırsak, bağırsak tıkanıklığı, titreme nöbeti, gece terlemesi. Dehşet verici bir döngü. Yetmezmiş gibi en ufak zorlanmada hemen şişen, sulanmaya başlayan ve bu düşünce emektarına günde sadece 1,5 saatlik göz nuru bağışlamış. Görme yetisinin 1/4'ünü yitirmiş gözler. Buna rağmen Nietzsche's beden sağlığını dikkate almayarak 10 saat masa başında çalışıyor. Aşırı derecede hararet yapan zihni ise bu ölçüsüz davranışı karşısında şiddetli baş ağrıları ve sinirlerinin bozulması ile intikam alıyor. Keza akşamları beden çoktan yorgun düşmüş olduğunda zihin hemen susturulamıyor. Aksine vizyonları ve düşünceleri eşelemeye devam ediyor ta ki uyku ilaçlarıyla zorla uyuşturulana kadar. Ama bu sırada kullanılan ilaç miktarı giderek artıyor. Nietzsche bu bir karış uykuya sahip olabilmek için 2 ay içinde 50 gram kloral hidrat tüketmiştir. Sonrasında mide bu kadar yüksek bir bedel ödendiği için kendince itiraz ederek isyan ediyor ve kısır döngü yaratılmış oluyor. İstifra nöbetlerinin ve yeniden ilaç gerektiren tekrarlayan baş ağrılarıyla uyarılan ve çılgınca bir oyunun içindeymiş gibi ızdırabın dikenli topunu birbirine fırlatan organların arasında süregelen amansız, doyumsuz ve hararetli bir çatışma başlıyor. Durmak bilmeyen bu iniş çıkışlar arasında hoşnut verici sadelikle geçen tek bir an ağız tadıyla dolu dolu geçirdiği ve kendinden geçebildiği bir ay bile yaşanmıyor. 20 yıllık bir sürece yayılan yazışmalarında herhangi bir satırında yakınmadığı bir düzine mektup bile bulmak imkansız. Aşırı hassas ve çoktan iltihaplanmış sinirlerinin diken misali çığlıkları giderek dayanılmaz ve hiddetli haykırışlara dönüşüyor. Bir yazısında kendisine "İşini kolaylaştırıp ölsene" diye sesleniyor. Bir diğer yazısında ise "Bir tabanca oldukça huzur verici düşüncelerin kaynağı olabilirdi şimdi" diyor. Ya da "Bu dehşet verici ve neredeyse hiç bitmek bilmeyen cefa, ölümü özlememe neden oluyor ve birkaç belirtiye bakılırsa beni özgürleştirecek olan beyin enfarktüsü de yakındadır" diyor. Izdıraplarını mukayese edebileceği bir ifade bulmakta bile zorlanıyor zamanla. Gerçekten de insan hiçbir taraf kalmamış. Uluyan köpekler arenasına dönüşerek insanların kulaklarını tırmalamaya başlamış olan, yaşamındaki bu dehşet verici çığlıklar, titizlikleri ve süratle tekrarlanmaları nedeniyle neredeyse tek düze bir etki yaratmaya başlamışlardır. Oysa Ecce Homo adlı eserinde görünüşte tüm bu çığlıkları bir yalanmış gibi cezalandırılan o güçlü, gururlu, taş gibi itiraf bir anda canlanıyor ve insan bu kadar olağanüstü bir tezatlık karşısında ister istemez ürküyor. Her şeye rağmen son 15 yıl boyunca sağlıklıydım. Bu durumda geçerli olan hangisi? Geçerli olan o binlerce çığlık mı? Yoksa bu anıtsal söz mü? Her ikisi de. Nietzsche'sin bedeni organik açıdan güçlü ve dirençliydi. İç dünyasının gövdesi ise en ağır yükleri bile taşıyabilecek canlılıktaydı. Kökleri ise Alman, sağlıklı bir papaz soyunun derinliklerine kadar iniyor. Genel olarak yani enine boyuna bakıldığında Nietzsche's işlevsel, yapısal kas dokusunun esasları açısından gerçekten sağlıklıydı. Sadece sinirleri fazlasıyla hassas olduğu için duyularının tez canlılığı karşısında bitmek bilmeyen bir isyan içindeler. Fakat bu isyan hiçbir zaman zihninin sağlam egemenliğini sarsacak güçte değildir. Nietzsche'sin kendisi bu yarı tehlikeli, yarı güvenmeyici durumunu bir zamanlar dile getirirken ondan ızdıraplarının hafif silah ateşlemesi diye bahsetmiş ve anlam açısından en yerinde ifadeyi bulmuştur. Çünkü bu mücadele sırasında içsel gücünün duvarlarında asla gerçek bir çöküş meydana gelmiyor. Gülver gibi devler ülkesinde yaşıyor. Tek farkı pigme sürüsü misali sürekli sızı veren acılar sarmıştır etrafını. Aralıksız olarak gözlemlemenin, uyanık kalmanın, dikkat kesilmenin, ürkütücü ve acı çektiren kendini savunma halindeyken sinirleri sürekli tetiktedir. Fakat hiçbir gerçek hastalık içine sızamaz ve onu ele geçiremez. Olsa olsa 20 yıl boyunca zihninin iç kale temellerinin altına kadar bir yol eşeleyen, sonrasında da orayı bir anda havaya uçuran o tek hastalık dışında. Nietzsche gibi anıtsal bir zihin hafif silah ateşlemesiyle yenik düşmez. Bu tarzdaki bir beynin granit yapısını ancak bir patlama parçalayabilir. Böylesine muazzam bir ızdırap çekme yeteneğine ancak muazzam bir ızdırap direnci karşı koyabilir. Motor sistemin sahip olduğu epeyce hassas sinir sistemini ise ancak epeyce ateşli duygular direnebilir. Kalpte ve duyularda olduğu gibi midedeki her bir sinir ağı Nietzsche ise en ufak değişikliklere ve gerilimlere son derece acı verici tepkiyle karşılık veren, son derece ihtimamlı ve hassas bir manometre gibidir. Bedeni ve zihni her şeyi algılıyordur. Başkalarında sessizce cereyan eden en ince lif bile sarsıcı bir sıyrık gibi sinyal yollayarak ona mesajını iletiyordur. Bu aşırı duyarlılığı ise doğal ve güçlü canlılığını binlerce batıcı, keskin ve tehlikeli parçacıklara ayırıyordur. İşte bu nedenle en ufak bir harekette, hayatında gelişen her ani adımda bu açık ve seyiren sinirlere dokunduğunda dehşet verici çığlıklar atıyordur. Nietzsche'in sinirlerinin bu gizemli, neredeyse insanüstü bir güce sahip aşırı hassasiyeti, ızdırabının tek ana sebebiyken, aynı zamanda dahici değerlendirme yeteneğinin de kök hücresidir. Kaldı ki sinirlere en yüzeysel titreşimleri bile belirgin bir şekilde acıyla dışa vururken, bu titreşimler diğer insanların bilinçaltlarının en derin noktalarında uyuklayan nüanslar gibidirler. Kanının fizyolojik bir tepki verebilmesi için onda somut bir şeyin yani gerçek bir heyecanın oluşmasına gerek yok. Salt hava bile meteorolojik açıdan meydana gelen saatlik değişimler, bitmeyen cefalar nedeni olabiliyor. Belki de hiçbir insan hava değişimi açısından onun kadar hassas olmamıştır. Adeta civayla çalışan, yüksek hassasiyete sahip bir manometre gibidir. Nabzı ile hava basıncı arasında, sinirleri ile atmosferin nem oranı arasında gizli elektrik bağlantıları var adeta. Sinirleri yüksekliğin her bir metresini, havadaki her bir basıncı organlara sızı olarak bildiriyor ve doğada gerçekleşen her bir ani değişimi isyankar bir ölçüyle karşılık veriyor. Yağmur ya da kapalı bir gökyüzü canlılığını söndürüyor. Alçalmış bulutların yükünü iç dünyasının derinliklerine kadar hissediyor, yağmur onu güçsüzleştiriyor, nem soluklaştırıyor, açık hava onu canlandırıyor, güneş ise özgürleştiriyor. Kış ayları onun için bir tür tetanos kasılması veya ölüm gibidir. Sağı solu belli olmayan Nisan ayının değişken havasını andıran sinirleri, seyran barometre ibresi gibi asla durmuyor. Bu olsa olsa Engadin'in dağlık vadisindeki rüzgarsız ve bulutsuz manzarasında gerçekleşebilir. İltihaplı organları dışarıdaki dünyada yer alan gökyüzünün her türlü yükünü ve basıncını nasıl algılıyorsa, zihnindeki içsel gökyüzünün de her türlü yükünü, kapalı havasını ve sağanak yağışlı kurtuluşunu hissediyor. Keza ne zaman bir düşüncenin kıvılcımı çaksa bir yıldırım gibi sinirlerinin sıkıca gerilmiş hatlarından geçiyor. Nietzsche'deki düşünme eylemi öyle vecd olmuş bir kendinden geçme, öyle elektriksel bir silkeleme yaratıyor ki bedenine daima gök gürültülü fırtına etkisi yaratıyor. Sonra ise kelimenin tam anlamıyla anlık her bir duygu patlaması kan dolaşımının seyrini değiştirmeye yeterli oluyor. Düşünürlerin en diri düşünürü olan Nietzsche'sin bedeni ve zihni hava değişimiyle öyle gerilim dolu bir bağ içinde ki içeriden ve dışarıdan gelen tüm tepkileri tek bir tepki olarak algılıyor. Halbuki sadece zihin ve beden değilim, tam aksine üçüncü bir şeyim. Ben bütünüyle ızdırap çekiyorum ve bütünün ızdırabını çekiyorum. Tüm uyarımları birbirinden ayırabilen doğal yeteneği, yaşamanın hareketsizce kuluçkaya yatmış havası tarafından Nietzsche'sin on yıllarca süren inziva hayatında zorla dölleniyor. Yılın 365 günü kendi bedeninin dışında bir kadının veya bir dostunun bedeni ona yaklaşmadığı için, bir günün 24 saatinde kendi kanı dışında neredeyse hiç kimse onunla iki çift laf etmediği için, adeta kendi sinirleriyle aralıksız bir iletişim kuruyor. Bu dehşet verici sessizlik içinde kendi duyularının pusulasını elinden bırakmayarak tüm münzeviler, işkolikler, müzmin bekarlar ve tuhaf insanlar gibi bedenindeki en ufak değişiklikleri bile vehimle takip ediyor. Oysa diğer insanlar sohbet ederek veya bir işle uğraşarak, oyun oynayarak veya tembellik ederek dikkatlerini farklı bir yöne çekerken, şarap içerek veya gevşeyerek durgunlaşırken kendilerini unutabiliyorlar. Bu kadar dahiyane bir teşhis koyucu olan Nietzsche ise kendi ızdırabı karşısında bir psikolog olarak merakını uyandıran bir tutku tarafından daima baştan çıkarılmaya çalışılıyor. Böylece bu tutku onu kendinin deneyi ve deney hayvanı haline getiriyor. Aynı kişi de hem doktor hem de hasta. Nietzsche sivri uçlu bir cımbızla sinirlerinde acı vereni hiç durmadan açığa çıkartıyor. Böylece doğallarında asabiyet ve hayalperestlik olan insanların yaptığı gibi zaten aşırı güçlü duyarlılıklarına etki ederek onları daha da şiddetlendiriyor. Hekimlere kuşkuyla bakan Nietzsche kendi kendinin hekimi oluyor ve tüm yaşamı boyunca kendisiyle mütemadiyen doktorculuk oynuyor. Akla gelebilecek tüm çareleri ve kürleri, elektrikli masajları, rejim talimatlarını, içecek kürlerini, kaplıcaları deniyor. Bazen duygularını brom ile bastırıyor, bazen de başka karışımlarla ateşliyor. Meteorolojik hassasiyeti onu hiç durmadan özel bir atmosferi, sadece kendisi için uygun olan bir yeri, ruhunun iklimini aramaya sürüklüyor. Göl havasına sahip ve rüzgarsız olduğu için kimi zaman Lugano'da oluyor, sonra da Pfeffers ve Sorrent'te. Sonra Ragaz kaplıcalarının onu yine acı dolu benliğinde kurtarabileceğine inanıyor. Ardından Street Morris'in şifa verici bölgesinin Baden-Baden veya Marienbad'ın kaplıca kaynaklarının onun acılarından özgürleştireceğini sanıyor. Tek bir ilkbahar boyunca bu yer Engadin oluyor. Keza bolca ozon içeren havası nedeniyle oranın kendi yaratılışına en yakın yer olduğunu keşfediyor. Ardından bir güney şehrine gitmek zorunda olduğunu hissediyor. Kuru iklimi nedeniyle bu şehir Nice oluyor. Sonrasında ise yine Venedik veya Cenova. Bazen ormanlara doğru sürükleniyor, bazen denizlere, bazen göllere, bazen de yemekleri iyi ve hafif olan o neşeli küçük şehirlere. Bu avare Ferrari'nin sinirlerinin alev gibi yanmasının ve gerilmesinin, organlarının o sürekli uyanıklık halinin son ereceği o masal ülkesini bulabilmesi için kaç bin kilometrelik tren yolculuğu yaptığını ancak Tanrı biliyor. Zamanla birlikte ızdıraplarından elde ettiği deneyimlerinden kendine özgü bir sağlık haritası damıtıyor. Alaaddin'in yüzüğünü arar gibi aradığı o yeri bulabilmek ve nihayet bedeni üzerine hakimiyet, ruhunda ise barışı elde etmek için kalın kalın coğrafya kitaplarını incelemeye koyuluyor. Bu yer uğruna hiçbir yolculuk onun için aşırı uzun gelmiyor. Planlar arasında Barcelona ve Meksika'nın da yüksek dağları da yer alıyor. Arjantin'i hatta Japonya'yı bile göze alıyor. Coğrafi konum, iklimsel ve gıdasal açıdan doğru beslenme, özel hayatında zamanla birlikte ikinci ilim dalı haline geliyor. Gittiği her yerde ısıyı, hava basıncını not ediyor. Hidroskop ve hidrostatla 1 milimetrelik doğruluk payıyla yağış miktarını ve nem oranını ölçüyor. Aynı abartılı davranışı diyetlerde de uyguluyor. Burada da dikkat edilmesi gereken hususları içeren tıbbi bir tablo, sayısız maddeli bir fihrist oluşturuyor. Çay, ona iyi gelmesi için belirli bir markadan ve belirli bir dem oranına sahip olmalı. Etli gıdalar tehlikelidir, sebzeler ise belirli bir usulle hazırlanmış olmalıdır. Böylece bu tıbbi tedavi ve teşhis koyma sürecine tek bence bir çizgi sızmaya başlayarak, gergin ve abartılı bir kendini gözlemleme haline dönüşüyor. Hiçbir şey Nietzsche'nin ıstıraplarını kendi üzerinde yaptığı canlı deneyler kadar arttıramamıştır. Bu psikolog her zamanki gibi diğer insanlardan iki kat daha fazla ıstırap çekiyor. Keza ıstırabını ikiye katlayarak yaşıyor, birini realitede, diğerini ise kendi kendine gözlemlerken. Oysa Nietzsche şiddetli dönüşler konusunda bir dahidir. tehlikelerden ustaca kaçınmayı bilen Goethe'nin aksine, Nietzsche'sin onların doğrudan üzerine gitmesi ve boğayı boynuzlarından yakalama konusunda epeyce korkusuz bir tutum sergilemesi gibi. Az önce anlatmaya çalıştığım üzere psikoloji ve zihin başlı başına hassas olan bu adamı en derin ızdıraplara doğru sürüklüyor. Keza psikolojinin zihnin ta kendisi de onu tekrar sıhhatine kavuşturuyor. 10 yıl süren bitmek bilmeyen bir ızdırabın ardından diriliğinin dip noktasına varmışken sinirleri tarafından paramparça edilmiş, ezilmiş, çaresiz bir depresyona düşmüş, bedbin bir kendine hakim olamama haline kurban olmuş olduğunu varsayıyor insan. Fakat Nietzsche'sin zihinsel duruşunda bir anda gelişen, gerçekten yaratıcı sayılabilecek bir üstün gelme hali ortaya çıkıyor. Zihinsel geçmişini bu kadar dramatik ve heyecan verici kılan, o kendini bilme ve kendini kurtarma hallerinden biridir bu. Ayaklarının altındaki zemini darmadağın eden o hastalığı bir anda tek bir hamleyle kendine doğru yukarı çekerek bağrına basıyor. Günü tam olarak bilinmiyor olsa da böyle gerçekleşiyor. Eserini yazdığı sıralardaki o çok gizemli anda, o aniden ortaya çıkan ilhamlarında Nietzsche hastalığının kendisi için ne ifade ettiğini keşfediyor. Tüm yaşadıklarına rağmen hala hayatta olmasına çok ama çok şaşırdığı, en derin depresyon hallerindeyken üretkenliğinin iyice durması gerektiği zamanlarda, daha da geliştiğine şaşırdığı, o anda şunları ifade ediyor. Bu ızdıraplar, bu yoksunluk onun için bir davaya dönüşüyor. Üstelik hayatına ait en kutsal dava haline geliyor. İşte bilincinin artık bedenine acımayı bıraktığı o andan itibaren, ızdırabıyla birlikte ızdırap çekmeyi bıraktığı andan itibaren, yaşamını ilk kez yepyeni bir bakış açısından, hastalığını ise daha derin bir algıyla görmeye başlıyor. Kollarını iki yana açarak hastalığının gerekliliğini bilinçli olarak yazgısına dahil ediyor. Fanatik bir hayat savunucusu olduğu, varlığındaki her şeyi sevdiği için Zerdüşt'ün o neredeyse ilahileşmiş sözünü dile getirerek ızdırabına da evet diye haykırıyor ve devam ediyor. Bir kez daha, sonsuza kadar bir kez daha. Nietzsche'sin salt kabullenme hali farkına varma haline geçerek sonrasında da şükre dönüşüyor. Keza bakışı kendi ızdırabından farklı bir yöne çekilip daha yüksek bir görüş açısına erişince dünyanın hiçbir gücüne hastalığı kadar bağlı olmadığını ve borçlu olmadığını, keza tam da bu en şiddetli işkenceciye en yüce tarafını borçlu olduğunu fark ediyor. Özgürlük, dışsal varlığın özgürlüğü, zihin özgürlüğü. Çünkü ne zaman dinlemek, miskinleşmek, yoğunlaşmak, sığlaşmak, vaktinden önce makamda, meslekte ve zihinsel bir biçimde fosilleşmek istediğinde, dikenini ona batırarak onu zorla oralardan dışarı sürüklemiştir. Oysa zorunlu askerlik hizmetinden kurtarılarak bilime bağışlanmış olmasını hastalığına borçludur. Bilimde ve filolojide tıkanıp kalmamış olmasını yine hastalığına borçludur. Onu Basel'ın üniversite çevresinden çekip emekliden böylelikle dünyaya açılmasını sağlayarak tekrar kendi içine de sürükleyen şey hastalığı olmuştur. Kitaplardan özgürleşmiş olmasını hasta gözlerine borçlu olduğunu şöyle ifade ediyor. Kendime yaptığım en büyük iyiliktir. Etrafını kaplamak isteyen tüm kabuklardan, onu hapsetmeye başlayan tüm bağlardan, onu sıyırarak çıkaran ızdırapları olmuştur. Bu süreçte acılı geçmiş olmasına rağmen yardımcısı da olmuştur. Hastalık beni aynı zamanda kendisinden de özgürleştiriyor açıklamasında bulunuyor. Hastalık iç dünyasındaki insanın doğmasına ebelik etmiştir. Hem doğum sancılarını dindiren hem de yaratan olmuştur. Yaşamının bir alışkanlık olmaktan çıkıp bir yenilenme, bir keşif süreci olmasını ona borçludur. Yaşamı adeta yeniden keşfediyorum, kendimi de içine katarak. Çünkü sadece ızdırabın kendisi biliş halini yaratıyor. Izdırap içinde olan bu adam, o büyük övgüsünde ızdıraplarını şükrederek kutsal acıya işte böyle haykırıyor. Sadece kalıtsal yoldan edinilen ve asla sarsılmayan o güçlü sıhhatin içi boştur ve o hiçbir şeyin farkında olmadan memnunluk haline sürdürür. Bir şey istemez, bir şeyi sorgulamaz. Bu nedenle de sağlıklı insanlarda psikoloji yoktur. Bütün bilgi ızdıraptan doğar. Izdırap her zaman sebepleri sorgular, oysa keyif daha çok olduğu yerde durmaya ve geriye bakmamaya meyillidir. İnsan ızdırabın içinde zarifleşir. Sürekli eşeleyen, çörpüleyen ızdırap ruhun toprağını altüst eder. Yeni zihinsel meyveye hareket ve canlılık vermeye muktedir olan ise bu toprağı süren, iç dünyanın altını üstüne getiren o acıdır ancak. Zihnimizin nihai kurtarıcısı o büyük ızdıraptır ancak. Bizi en son derinliğimize inmeye zorlayan sadece odur. Neredeyse ölümle burun buruna gelmişse biri, kendisi hakkında şu onur verici sözleri söyleyebilir. Yaşam hakkında epeyce bilgim var. Çünkü onu kaybedeceğim anlara pek çok yaklaşmıştım. Böylelikle Nietzsche'yi tüm ızdıraplarını aşmayı bir hileyle değil, yani bedensel felaketini inkar ederek değil, farkına vararak başarıyor. Bu usta değer kaşifi, hastalığının değerini kendinden önce keşfediyor. Önceleri kendisine acı vermesine izin verdiği bir inancı varken, bu düşünce şehidi yolundan dönüyor ve ızdırabından, çektiği işkenceden yola çıkarak kendi inancını şekillendiriyor. Keza bilge kimyası hastalığının sadece değerini değil, karşıt kutbunu da keşfediyor. Sağlığının değerini. Ancak her ikisi birlikte işlediğinde yaşamına o bütünlüğü armağan ediyorlar. Böylece insan kendisini sonsuzlukta konumlandırırken ızdırap ve beçt hali arasındaki sonsuz gerilim hali ona bahşediliyor. Her ikisi de gereklidir. Hastalık araçtır, sağlık ise amaçtır. Hastalık yolken sağlık da hedeftir. Çünkü Nietzsche'sin algıladığı biçimdeki ızdırap yalnızca hastalığın karanlıkta kalan kıyısıyken diğer kıyı tarif edilemez bir ışıkla aydınlanıyor. O kıyının adı ise sıhhate kavuşmaktır. Bu kıyıya yalnızca ızdırabın kıyısından varılabilir. Sıhhate kavuşmak, sağlıklı olmak, sadece normal bir yaşam standardına ulaşmak, dönüşüme uğramak anlamına gelmiyor. Tam aksine çoğalma, yükselme ve arınma gibi daha fazlasını barındırıyor içinde. İnsan hastalıktan çıktığında kabukları soyulmuş, daha duyarlı, sevinci daha narin tadan bir lezzetle, tüm güzel şeylerin karşısında daha zarif bir dille, daha neşeli algılarla ve sevincin içinden barınan ikinci ve daha tehlikeli bir masumiyet ile doğar. İnsan çocuksu haline kavuşur fakat geçmişte olduğundan 100 kat daha ince ruhlu olur. İşte bu hastalığın ardındaki sıhhat, körce yaşanmayan, aksine büyük bir özlemle beklenen, mücadele ederek zorla alınan, yüzlerce ahlar, çığlıklar ve felaketler eşliğinde bedeli ödenen, fethedilen uğruna acı çekilen bu sıhhat, sıhhatli olanların kör huzurundan 1000 kat daha diridir daima. Bu tir tir titreyen tatlılığı, sıhhate kavuşmuş olmanın iç gıdıklayıcı coşkunluğunu bir kez tatmışsa eğer insan, onu tekrar tekrar yaşamak için yine arzuyla ateşe verir. Sırf o sıhhate kavuşmanın büyüleyici hissini tekrar tekrar ulaşmak, alkol veya nikotin gibi genel uyarıcı maddelerden 1000 kat daha etkili, daha üstün olan ve Nietzsche'sin tercih ettiği o altın değerindeki veçt haline varmak için kendini memnuniyetle alev alev yanan ızdırapların o sülfür kokulu alev seline yeniden atmaya hazırdır. Fakat Nietzsche's ızdırabın anlamını ve sıhhate kavuşmanın yarattığı büyük sevinci keşfeder etmez, onu adeta bir havarilik görevine dönüştürerek dünyanın tek anlamını haline getirmek isteyen biri oluyor. Karanlıkları tarafından kaplanmış olan herkes gibi o da kendi veçt haline mağlup düşerek haz ile ızdırap arasında cereyan eden pırıl pırıl etkileşiminin karşısında doyumsuz bir hale geliyor. Sonrasında daha yükseğe sıçramak, en son, en kutsal, en berrak, en güçlü sıhhate kavuşmak için ızdırabın daha da derinine inerek daha fazla acıya talip oluyor. Bu parıldayan, yanıp tutuşan mest halindeki Nietzsche's gerçek sıhhati, sıhhate duyduğu doyumsuz arzusuyla, gerçek diriliği ise kendi ateşiyle elde edilmiş gücü ise kendi yok oluş sarhoşluğuyla karıştırmaya başlıyor. Sıhhat! Kendisiyle mest olmuş bu adam bu sözleri bir bayrak gibi etrafta sallandırmaya başlıyor. Dünyanın anlamının bu olduğunu, yaşam hedefi olduğunu, her şeyin ölçüsü olduğunu, tüm değerlerin tek ölçüsü olduğunu iddia ediyor. 10 yıllar boyunca sandalyeyerek karanlıkta yürümüş, bir ızdıraptan diğerine geçmiş olan bu adam, şimdi diriliğin övgü şiirini haykırırken kendini zorba ve iktidar sarhoşu bir gücün eline teslim ediyor. Dehşet verici bir manzarayla irade bayrağını açıyor ve alev alev renklerle bezenmiş o güce çeviriyor. Yaşama arzusunu ise katılığa ve merhametsizliğe dönüştürerek o bayrakla kendi coşkunluğu içinde gelecek nesillere öncülük ediyor. O bayrağı o kadar yüksekte tutması için kendisini canlandıran o gücün aynı zamanda onu öldürecek oku fırlatacak olan yayı geren aynı güç olduğunun farkında olmadan. Kendi taşkınlığı içinde kendi kendini bir övgü şiirine yücelten Nietzsche'sin bu son sıhhatlilik hali kendi kendine telkinle oluşmuş, uydurulmuş bir sıhhattir. İçine düştüğü gücün veçt halinde ellerini sevinç çığlıklarıyla gökyüzüne doğru kaldırdığı anda Exo Homo'da o büyük sıhhatini kaleme alırken hiçbir zaman hasta olmadığına, hiçbir zaman düşkün olmadığına yemin ederken kanındaki şimşek çakmaya başlamıştır bile. İçinde o övgü şiirlerini seslendiren, bayram eden yaşam değil, kendi ölümüdür. Nietzsche'sin ışık gücünün yüksek coşkusu olarak algılandığı aslında hastalığının ölümcül sıçrayışını gizliyor içinde. Son saatlerinde onu kaplayan o muhteşem hoşnutluğu ise bir hekimin klinik bakış açısıyla günümüzde açıkça çöküşten önceki tipik hoşnutluk, aşırı coşkulu olarak teşhis edilirdi. Artık diğer karanlık taraftan, dünyanın dışındaki öteki boyuttan gelen o gümüşü aydınlık onu son saatlerinde sel gibi kaplıyor. Fakat kendi coşkunluğu içinde olan Nietzsche'yiz bunun artık farkında değil. O sadece tamamen aydınlığın içinde olduğunu ve dünyanın merhamet yağmuruna tutulduğunu hissediyor. Düşünceler kor gibi ona doğru akıyor, dili adeta doğanın kudretiyle konuşmasının tüm gözeneklerinden fışkırıyor, ruhundan ise müzik dolup taşıyor. Nereye baksa barışın aydınlık yüzünü görüyor. Sokaklardaki insanlar ona gülümsüyorlar. Her mektup ilahi içeriği olan bir mesaj haline geliyor. Mutluluğun sarhoşluğu içinde dostu Petergast'a yazdığı son mektubunda şöyle sesleniyor. Bana yeni bir şarkı söyle. Dünya nurlandı ve gökyüzünün her katmanı sevinç içinde. Keza bu nurlanmış gökyüzünden ayrışmaz tek bir an içinde ızdırabı ve sonsuz mutluluğu kendi içinde eriten o ateşli ışın ona isabet ediyor. O duygunun her iki ucu aynı anda şaha kalkan yüreğine saplanıyor. Parçalanan şakaklarında çağıldayan kan ise ölümü ve yaşamı tek bir kıyamet müziğinde birleştiriyor. Bilişin Don Juan'ı. Önemli olan sonsuz canlılıktır, sonsuz yaşam değil. Immanuel Kant, bilişle nikahlanmış bir eşle yaşar gibi yaşıyor. 40 yılını onunla aynı zihinsel yatakta geçiriyor ve onunla birlikte ardılları hala günümüz orta sınıf dünyamızda yaşayan tüm Alman felsefe sistemlerinin alt soyunu meydana getiriyor. Hakikatle olan ilişkisi tamamen tek eşlidir. Keza tüm entelektüel oğullarının da öyledir. Schelling, Fichte, Hegel ve Schopenhauer. Onları felsefeye iten, karanlıktan büsbütün arınmış daha yüksek bir düzen iradesidir. Varoluşun düzenli bir mimari yapıya kavuşması için zihnin disipline edilmesine dayanan iyi niyetli Alman, işlevsel ve nesnel bir iradedir. Onların hakikati olan aşkları samimi, aralıksız ve büsbütün vefalı bir aşktır. Oysa bu aşkta birbirini ve kendi kendine tüketmenin yanıcı hırsı, erotizmin tümüyle noksandır. hakikati yani kendi hakikatlerini bir eş ve güvence altına alınmış bir mülk olarak algılıyorlar ki ölene kadar da ondan asla ayrılmıyorlar ve ihanet etmiyorlar. Bu nedenle hakikatle olan ilişkilerinden her zaman az biraz sıradanlık, az biraz da evcimenlik yansıyor. Gerçekten de her biri gelin ve yatak yolundan geçerek kendi evlerini inşa ediyorlar, yani güvenceli sistemlerini. İlkel dünyanın sık ormanlarını hüküm süren kaosu insanlık için köklerinden temizleyerek fethetmiş oldukları zihin tarlasını, yani kendilerine ait bölgeyi tırmık ve sabanla ustaca ekip biçiyorlar. Bilişlerine ait sınırları ise ihtiyatla çağın kültürüne doğru sürüyorlar ve zihinsel meyveyi emek ve alın teriyle çoğaltıyorlar. Nietzsche'sin bilişi olan tutkusu ise bambaşka bir mizaçtan, duygulara neredeyse taban tabana zıt bir kutbundan kaynaklanıyor. Nietzsche'sin hakikat karşısındaki tutumu büsbütün karanlık, ürkütücü ve sıcak soluklu, sinirleri geren, meraklı bir hazla dayanıyor. Bu haz asla tatmin olmuyor ve yorgun düşmüyor. Bir netice elde ettiğinde asla durmuyor ve tüm cevapların ötesinde daima sabırsızca ve ele avuca sığmayarak soru sormaya devam ediyor. Elde ettiği bilişi ise asla elinde tutmaya çalışmıyor. Yani bağlılık yeminleri ederek eş olarak alıp kendi sistemi, kendi öğretisi haline getirmiyor. Tüm onu cezbetse de hiçbir onu tutamıyor. Bir sorun, bekaretini kaybettiği an açığa çıkan mahcubiyet albenisini ve sırrını yitirdiği an onu acımasızca ve hiçbir kıskançlık duymadan kendisinden sonra geleceklere bırakıyor. Aynen güdüsel kardeşi sayılabilecek Don Juan'ın hiç aldırış etmeden 1003 kadınını terk ettiği gibi. Nasıl her büyük baştan çıkartıcı tüm o kadınların arasında o kadını arıyorsa, Nietzsche ise tüm bilinçleri arasında daima düşsel gerçeği ve asla tümüyle erişilemeyecek olan o bilinci arıyor. Onu ızdırabın, çaresizliğin sınırına kadar çeken fethetmek, alıkoymak ve sahip olmak değil, daima sormak, aramak ve avlamak olmuştur. Onun aşkı, İncil'deki manasıyla erkeğin kadını bildiği, böylece sır perdesinin de kalkmış olduğu bir biliş. Kesinlik değil, belirsizliktir. Değerlerin sonsuz relativisti olan Nietzsche, tutuşmuş bir zihninde meydana gelen bu tür sahip olmaların ve biliş eylemlerinin gerçek bir sonuna kadar bilme hali olmadığını biliyor. Keza hakikatin bu manada asla birinin mülkü olmasına izin vermeyeceğini de biliyor. Hakikate sahip olduğuna inanan birçok şeyi bırakmıyor. Bu nedenle Nietzsche tasarrufta bulunma veya muhafaza etme anlamında asla evcimen olmadığı için kendine zihinsel bir ev inşa etmiyor. O daha ziyade başının üzerinde bir çatısı, eşi, çocuğu ve hizmetkarları olmayan daima mülkiyetsiz biri olarak kalmak istiyor. Daha doğrusu doğasına işlenmiş gezgin olma dürtüsüyle mülkiyetsiz kalmak zorundadır. O aynen Don Juan'da olduğu gibi hissedişin uzun sürmesini değil, daha ziyade aşka gelen o büyük anları seviyor. Onu ancak kovaladıkları sürece insana tutuşturan ve harekete geçiren, elde edildikleri an insanın açlığını gidermeyecek olan o tehlikeli belirsizlikler türündeki zihinsel maceralar cezbediyor. O ganimet peşinde değil, kendini bilişin Don Juan'ın da tarif ettiği haliyle. İstediği şey sadece avlamanın ruhu, hoş heyecanı, keyfi ve bilişin entrikalarıdır. Bilişin en uzak ve en yüksek yıldızlarına kadar yükselen, ta ki bilişin mutlak ızdırabını dışında avlanacak hiçbir şey kalmayana kadar. Sonunda Epsom ve nitrik asit içeren bir alkolik gibi. Nietzsche'sin algısındaki Don Juan bir zevkü sefa adamı, arsız bir keyif adamı değildir. Böyle olabilmesi için bu soylu adamda, bu hassas yapılı asilzadede hazmetmenin sıkıcı rahatlığı, doymuş olmanın miskin dinlencesi, zaferleriyle çalım satma, hiç olmazsa, bir anlık da olsa memnun olmak için gerekli olan özellikler yoktur. Keza bir zihin avcısında olduğu gibi, kadın avcısı aslında doymak bilmeyen dürtüleri tarafından avlanan biridir. kaba bir baştan çıkartıcı, aslında alev gibi merakı tarafından baştan çıkartılan biridir. Tüm kadınların sır dolu masumiyetlerini sürekli ayartmak isteyen ise ayartılandır. Aynen Nietzsche'sin sorunun kendisi uğruna durmak bilmeyen psikolojik hazzı uğruna soru sorduğu gibi. Don Juan için sır hepsinde ve hiçbirindedir. Tek bir gece için her birindedir ve hiçbirinde daimi değildir. Tıpkı bu psikologda hakikat tek bir an için tüm sorunlarda olduğu fakat hiçbirinde daimi olmadığı gibi. Bu nedenle Nietzsche'sin zihinsel yaşamında huzurla geçen hiçbir an yoktur. Dinginliğin yansıdan hiçbir düzlem de yoktur. Yaşamı baştan sona aniden U dönüşleri, dönemeçler ve ivinti yerleriyle dopdolu olan akarsu gezgin gibidir. Diğer filozofların varoluşları ise daha ziyade destansı bir huzur içinde geçiyor. Felsefeleri tek düğümü çözülmüş bir ipliğin huzur içinde el emeğiyle örülmeye devam edilmesi gibidir. Aynı zamanda bedenleri iyice gevşemiş, koltuklarından yapar gibi felsefe yapıyorlar. Düşünme eylemleri sırasında kan basınçlarının bedenlerinde fırladığını veya yazgılarının herhangi bir anında ateşlendiklerini hissetmiyor bile insan. Yaratım ve şekillendirme sırasında dehşet verici bir zorunluluk tarafından hırpalandığı için acı çeken bir zihnin düşünceleri tarafından bir vampir gibi ele geçirilmiş olmanın sarsıcı hissini Kant'ta hissetmiyor insan. Keza Schopenhauer'ın yaşamı da 30'undan sonra İstenç ve Tasarım Olarak Dünya adlı eserini tamamlar tamamlamaz, yerinde sayan birinin tüm o ufak tefek hoşnutsuzluklarını beraberinde taşıyan, huzurlu bir emeklilik yaşantısının çizgisini barındırıyor. Tümü kendi seçtikleri yollarda hoş, sağlam ve emin adımlarla ilerliyorlar. Nietzsche ise aksine adeta sürekli kovalanıyor ve hiç bilmediği mecralara itiliyor. Bu nedenle Nietzsche'sin biliş öyküsü Don Juan'ın maceralarına benzer. Tehlikeli ve şaşırtıcı olaylardan meydana gelen bir zincir gibi büsbütün dramatik bir hal alıyor. Nietzsche'sin öyküsü bir kez bile ara vermeden durmak bilmeyen bir heyecanla bir düğümden daha üstte bulunan diğer düğüme sıçrayan, sonunda da kaçınılmaz düşüşünü hazırlayan o dipsizliğin içinde parçalandığı bir trajedidir. Bilhassa bu arayış sırasındaki huzursuzluk, bu aralıksız düşünme mecburiyeti, onu ileriye doğru iteleyen karanlık baskı, bu biricik varoluş haline olmadık bir trajedi kazandırıyor ve zanaata dayanan o orta halli dinginlik çizgisinin büsbütün yoksun olması nedeniyle onu bizim için bir sanat eseri olarak çekici hale getiriyor. Nietzsche ise aralıksız düşünmeye lanetlenmiş, mahkum edilmiştir. Tıpkı vahşi avcı masalında avcının ebediyen ava mahkum edildiği gibi. Bir zamanlar haz duyduğu şey artık ızdırabı, acizi haline gelmiştir. Soluğu ve tarzı ise avlanan birinin sıçrayışına, hararetine, çarpıntısına, ruhu ise asla dinlenmeyen ve yatışmayan birinin yanıp tutuşmasına, hasretten için için yanmasına benziyor. Bir şeyi sevmeye başlıyor insan. Onu derinden sevmeye başladığımız an ise o içimizdeki zorba, yüksek benlik diye hitap etmek istediğimiz şöyle diyor. İşte onu bana kurban et. Biz de ona teslim ediyoruz. Ama bu hayvana eziyet etmektir. Ağır ağır yanan bir ateşte yakılmaktır. Farkına varmaya itilenen huzursuz Nietzsche'sin haykırışı, okun isabet ettiği vahşi bir hayvanın kaçarken attığı tiz çığlığa benziyor. Benim için her yerde Armida'nın bahçeleri var. Bu nedenle sürekli koparılma ve yüreğin yeni kırgınlıkları söz konusudur. Yorgun, yaralı ayağımı kaldırmam gerekiyor. Buna zorunlu olduğum için beni alıkoyamayan o en güzel olanı sıkça kızgınlıkla hatırlıyorum. Çünkü beni alıkoyamadı. Bu içten çığlıkların ızdırabın en son derinliğinden gelen epey güçlü iniltinin varlığı, Nietzsche'den önce kendini Almanya'da felsefe olarak tanımlamış olan hiçbir alanda görülmüyor. Belki ortaçağ mistiklerinde gotik dönemin dinsizlerinde ve azizlerinde karalara bürünmüş sözlerinden benzer, içten gelen ızdırap duyguları ortaya çıkabiliyor bazen. Tüm ruhuyla şüphenin arafında duran, Pascal da bu arayış içinde olan ruhun o kargaşasını, yok edici halini biliyor. Ama bizi sarsan bu esas vurgu, Leibniz, Kant, Hegel veya Schopenhauer'da asla bulunmuyor. Bu bilimsel mizaçlar dürüsttürler. Bütüne ilişkin çabaları ise cesur ve kararlı görünüyor. Oysa parçalara ayrılmadan ta yürekten ve gönülden, etiyle siniriyle, tüm varlıklarıyla, büsbütün yazgılarıyla, sırf biliş hatırına o kahramanca oyunun içine o denli bırakmıyorlar kendilerini. Onlar ancak bir mum gibi yanıyorlar, sadece üst kısımları, başları, zihinleri yanıyor. Dünyasal, bireysel parçaları, dolayısıyla varoluşlarının en kişisel yanları daima yazgıdan korunuyor. Aksine Nietzsche kendini büsbütün ve tamamen riske atıyor. O, sadece düşüncenin salt soğuk merakına hizmet eden duyargalarıyla hafif temaslarda bulunmuyor. Aksine yazgısının olanca tazyikiyle kendini tehlikenin içine atıyor. Düşünceleri sadece yukarıdan, beyninden gelmiyor. Daha ziyade hararetlenen, iğnelenen bir kandan, gergince titreyen sinirlerden, doymak bilmeyen duyulardan, yaşam hissinin büsbütün özetinden tutuşarak açığa çıkıyorlar. Bu nedenle bilişleri, aynen Pascal'daki gibi trajik bir seyir alıp, tutku dolu bir ruh öyküsünde toplaşarak, giderek tehlikeli ve neredeyse ölümcül bir hal alırken, sarsılarak izlediğimiz bir macera dizisinde yaşam dramına dönüşüyor. Bunun aksine diğer filozoflar bir nebze de olsa zihinsel resmi genişletmiyorlar. Buna rağmen en acı verici darlığında bile yaşamını, o tehlikeli yaşamını onların düzenli yaşamıyla değiştirmek istemiyor. Keza diğerlerinin kendi bilişleri için aradıkları, taşan duygulara karşı hizmet edecek olan bir güvenlik duvarı, ruh için güvenli bir liman, bir ruh dinginliğidir. Nietzsche ise canlılığı azalttığı için bundan nefret ediyor. Bu trajedi yazarı, kahraman insan için önemli olan, var olmak için sefil bir mücadele vermek, daha yüksek bir güvence, deneyime karşı bir göğüs siperi oluşturmak değildir. Asla güvence olmamalı, asla memnunluk ve kanıksama olmamalı. Tümüyle varoluşun mucizevi belirsizliği ve çok anlamlılığı içinde duruyorken, nasıl olur da insan soru sormaz, soru sormanın hazzıyla ve ihtirasıyla titremez. Evcimen, hemen tatmin olanları işte böyle bir azametle aşağılıyor. Arzu ediyorlarsa belirlilikleri içinde donup kalabilirler, sistemlerinin midye kabukları içine kilitleyebilirler kendilerini. Onu sadece tehlikeli bir sel, macera, sonsuz hayranlık ve sonsuz hayal kırıklığı cezbediyor. Arzu ediyorlarsa felsefelerini sistemlerinin sıcacık yuvasında sürdürmeye devam edebilirler. Adeta sahip olunanı tasarruf ederek dürüstçe servete dönüştüren ticari bir iş gibi. Onu cezbeden ise elinde son kalanı, kendi varlığını masaya yatırmaktır. Çünkü bu macera perest adam kendi hayatına bile sahip olmayı arzulamıyor. Burada da kahramanca daha fazlasını istiyor. Önemli olan sonsuz canlılıktır, sonsuz yaşam değil. Korsanların siyah korsan bayrağı ilk kez Nietzsche ile birlikte Alman biliş denizlerinde beliriyor. İlmin kuramsal cübbesi yerine bir savaşçı gibi zırhını üzerine geçirmiş, silahlarını kuşanmış farklı türde, farklı soydan gelen bir insan. Ondan öncekiler de zihnin soğukkanlı ve kahraman denizcileriydi elbette. Kıtalar, imparatorluklar keşfettiler ama onlar daha ziyade uygarlaştırıcı ve fayda sağlama amacıyla yola çıkarak düşüncenin bilinmeyen karalarını insanlık adına fethedip haritada tamamlamak istiyorlardı. Fethetmiş oldukları yeni karalara bayraklarını dikiyorlar, bilinmeyenin üzerine şehirler, tapınaklar kuruyor, yeni yollar inşa ediyorlar. Toprağı sürmek ve elde edilen mahsulü toplamak içinse arkalarından valiler, yöneticiler, tefsirciler, profesörler, eğitimciler geliyor. Oysa nihai amaçları her zaman huzur, barış ve güvenlikti. Onlar normlar ve yasalar, yani daha yüksek bir düzeni yaymak istiyorlar. Nietzsche ise deniz korsanlarının 16. yüzyılın sonlarına doğru İspanyol dünyasını bastığı gibi adeta aniden Alman felsefesini basıyor. Bu korsanlar ulusu, hükümdarı, kralı, bayrağı, vatanı, kalacak yeri olmayan vahşi, pervasız, disiplinsiz haydutlar gibiydiler. Nietzsche ise aynen onlar gibi hiçbir şeyi ne kendisi veya kendisinden sonra gelecekler için, ne bir tanrı, ne bir kral veya inanç için fethediyor. Keza hiçbir şeye sahip olmak istemiyor. Hiçbir şeyi elde etmek veya kazanmak da istemiyor. Tüm köhne huzurların, tüm rahatlıkların tutku dolu oyun bozanı olan Nietzsche'in tek arzusu, insanların keyfini çıkardıkları güvenlikli huzurunu tahrip etmek. Ateş ve dehşet saçarak hakikati yaymaktır. Barışsever insanlar için o içi geçmiş köhne uyku ne kadar kıymetliyse, hakikat de Nietzsche için bir o kadar kıymetlidir. Aynen o korsan seferlerinde olduğu gibi, arkasında yıkılan kiliseler, azizlikler ellerinden alınan bin yıllık kutsal emanetler, alaşağı edilen sunaklar, aşağılanmış duygular, katledilen intikatlar, yerle bir edilen ahlak duvarları, alev alev yanan bir gökyüzü, soğukkanlılığının ve gücün dehşet verici yol işaretini bırakıyor. Ama asla arkasına dönüp bakmıyor, ne kazanılana sevinmek ne de ona sahip olmak için. Onun sonsuz mıntıkası bilinmeyen, hiç fethedilmemiş olan, hiç tanınmamış olandır. Onun tek arzusu gücünü boşaltmak, uykunun huzurunu bozmaktır. Hiçbir inanca bağlı olmadan, hiçbir ülkeye ant içmeden, ahlaka aykırı olanın siyah bayrağını kökten değiştirdiği ana direğe bağlamıştır önünde. Karanlık bir tutkuyla kardeşi sayrıya kutsal bilinmeyen, sonsuz bir belirsizlik, hiç durmadan yeni ve tehlikeli yolculuklara hazırlanıyor. Tüm o tehlikelerin içinde yapayalnız olan Nietzsche, kendini övmek için muhteşem korsan şarkısını, ateş şarkısını, yazgı şarkısını seslendiriyor. Evet, biliyorum nereden geldiğimi. Bir alev gibi doyumsuzca yanıyorum ve için için yiyorum kendimi. Kavradığım her şey ışığa dönüşüyor, bıraktığımsa kömüre. Şüphesiz alevim ben. Dürüstlük tutkusu. Senin için tek bir emir geçerli. Duru ol. Passion nova veya doğruluğun tutkusu. Nietzsche'in erken dönemlerde planlamış olduğu kitaplardan birinin başlığı olacaktı. O kitabı hiçbir zaman kaleme almadı ama daha iyisi oldu. Onu yaşadı. Çünkü tutkulu bir dürüstlük, fanatik, ihtiraslı, ızdırap derecesine varan bir doğruluk, Nietzsche'in büyümesinde ve dönüşmesinde yaratıcı kök hücre olmuştur. Dürüstlük, doğruluk, duruluk, bilhassa ortalama vatandaşların gururlu erdemleri olarak gördüklerinin dışında olan doğal bir içgüdüyü, özellikle töre dışça Nietzsche'de keşfedememiş olmak insanı biraz şaşırtıyor. Soğuk mezara kadar sürecek olan doğruluk, dürüstlük, yani zihnin meşru ve gerçek olan düşkün insan erdemi, baştan başa ortalama ve geleneksel bir histir. Keza hislerde yoğunluk her şeydir, içeriği ise hiçtir. Karanlık mizaçları ise çoktan etrafı kuşatılmış ve üzerinde hakimiyet kurulmuş bir terimi bile tekrar kendine çekip sonsuz bir gerilime doğru yükseltme yeteneği bağışlanmıştır. Hiçbir vurgusu kalmamış, kullanılmaktan aşınmış unsurlara bile taşkınlığın ateş gibi kızıl rengini ve vecde gelmiş halini teslim ederler. Karanlık bir varlığın kavradıkları her zaman yeniden kaotik bir hale gelir ve dizginlenemez bir güç ile tümüyle dolar. Bu nedenle bir Nietzsche dürüstlüğünün, düzen insanının kusursuzluğa indirgenmiş olan doğruluğuyla en ufak bir alakası yoktur. Nietzsche'in hakikat aşkı bir hakikat ve berraklık karanlığıdır. Sezginin en hassas dürtülerine sahip vahşi, avcı, doyumsuz, yırtıcı bir hayvandır ve av tutkusunun en zorbasıdır. Bir Nietzsche doğruluğunun esnafların evcilleştirilmiş, ehlileştirilmiş, büsbütün üzerinde hakimiyet kurulmuş, sakınma dürtüsüyle hiçbir alakası yoktur. At gözlükleriyle kudurmuş gibi sadece kendi hakikatleri üzerinde koşan bazı düşünürlerin güçlü kuvvetli, boğaya benzeyen Michel Kohlhaas dürüstlüğü ile de hiçbir ilgisi yoktur. Nietzsche'sin hakikat tutkusu çoğu vakit zorbaca, acımasızca baş gösterse de sabit fikirlilik olarak algılanması için fazlasıyla hassas ve medenidir. Asla saplanıp kalmıyor, asla çengel atmıyor, aksine alev gibi büsbütün bir sorundan diğerine sıçrıyor. Her birinin içini yakarak, içini aydınlatarak ve yine de hiçbiriyle doymayarak bu ikililik muhteşem. Nietzsche'sin tutkusu dürüstlüğü asla ara vermiyor. Böylesine yüce, böylesine bir psikolojik zihin aynı zamanda bu kadar etik bir sürekliliğe ve karaktere sahip olması belki de hiç görülmemiştir. Bu nedenle Nietzsche benzersiz bir berrak düşünür olmaya uygun düşmüştür. Psikolojiyi bir tutku olarak gören ve tutkuyla uygulayan biri tüm varlığını insanın sadece kusursuz olana yönelttiği sonsuz bir hazla duyumsar. Söylemiş olduğum gibi, genellikle zihinsel yaşam için gerekli görülen bir maya gibi uygulanarak, sadece nesnel olarak algılanan bir orta sınıf erdemi olan dürüstlük ve doğruluk, Nietzsche'sin elinde müzikten alınan keyif haline geliyor. Berraklık burada efsuna dönüşüyor. Yarı kör, zorluklar içinde el yordamıyla yürüyen, baykuş gibi karanlıkta yaşayan bu insanın psikoloji alanındaki görüşü bir atmacanınki gibiydi. Yırtıcı bir kuş misali kendi sonsuz düşünce semasında en ince alamete, en titrek, en çözünür nüansa şaşmaz bir kesinlikle bir saniye içinde pike yapan bir bakışa sahipti. Bu olmadık fark edicinin ve benzersiz psikoloğun karşısında saklanmanın, gizlenmenin hiçbir faydası yoktur. Röntgen bakışları giysilerin, tenin, etin, saç telinin içinden geçerek her sorunun son merkezine kadar iniyor. Nasıl sinirlere her türlü atmosferik basınca şaşmaz bir cihaz gibi tepki veriyorsa, aynı sinir ağlarıyla örülmüş idraki, aynı kusursuz tepkiyle ahlak alanındaki her türlü nüansı kayda geçiyor. Nietzsche'sin psikolojisi asla elmas gibi sert ve berrak bir zekadan gelmiyor. O daha ziyade bedeninin aşırı hassas değer duyarlılığının içkin bir parçasıdır. Benim deham koku alma duyumdur. İnsani ve zihni meselelerde saflığını ve tazeliğini az çok yitirmiş olanın tadını ve kokusunu mutlak bir işlevsellikle algılıyor. Duruluk sezgim son derece duyarlı. Öyle ki her ruhun yakınlığını veya en içsel halini iç dünyamın derinliklerine kadar algılıyorum. Kokusunu alıyorum. Sızdırılmış olan ahlak hocalığını, kilise bezirganlığını, yapmacık sanatı, vatan lafazanlığını veya vicdan uyuşturan şair uyuşturucuların her türlüsünü her şeyin içinde şaşmaz bir kesinlikle algılıyor. Bayat, tuzunun ayarı kaçmış ve sağlıklı olmayan her şeyin varlığını zihinsel alandaki düşkün insan kokusunu algılayan aşırı gelişmiş koku duyusuna sahip. Bundan önce izah ettiğim gibi nasıl tertemiz berrak bir hava bedeni için vazgeçilmez bir varoluş şartıysa, berraklık, saflık ve temizlik de entelektüel varlığı için vazgeçilmezdir. Burada psikoloji gerçekten aynen talep ettiği gibi bedenin tefsiri eylemidir. Sinirsel tanzimin beyne kadar uzatılmasıdır. Tüm diğer psikologlar gayetten haber alırcasına işleyen hassasiyeti karşısında bir şekilde sıkıcı ve hantal kalıyorlar. Benzer biçimde hassas sinirlerle donatılmış olan Stendhal bile kendini onunla kıyaslayamaz. Çünkü o tutkulu vurgunluğuna ve coşkulu tepkisine sahip değil. Stendhal gözlemlerini ancak kayıtsızca kaleme alırken, Nietzsche aynen yırtıcı bir kuşun sonsuz bir yükseklikten yola çıkarak ufacık bir hayvana doğru pike yaptığı gibi varlığının tüm tazyikiyle her bileşin üzerine atıyor kendini. Nietzsche ise benzer basiretli sinirlere sahip olan sadece Dostoyevski'dir. Onun basireti de aynı şekilde aşırı gerilimden ve hastalıklı, ızdırap verici bir duyarlılıktan kaynaklanıyor. Fakat Dostoyevski doğruculuk açısından Nietzsche isim gerisinde yer alıyor. Dostoyevski bilgisinin tam ortasındayken, adaletsiz ve abartılı davranabiliyorken, Nietzsche veçt halinde olsa da doğruluğundan bir nebze ödün vermiyor. Bu nedenle hiçbir insan Nietzsche gibi yaratılıştan, doğuştan bir psikolog değildi belki de. Belki de hiçbir zihin, ruhun iklimsel durumunu bu kadar ince bir hassasiyetle ölçebilecek bir basınç ölçer olarak yontulmamıştır. Değerleri inceleyen alanın hiçbir zaman böylesine kesin ve yüce bir enstrümanı yoktu. Oysa kusursuz psikoloji için zihnin en hassas, en keskinleştirine, en güzide aletine sahip olmak yeterli değildir. Psikoloğun elleri de çelik gibi sağlam, adeta esnek ama sert bir metal gibi olmalıdır. Ameliyatları sırasında titrememeli ve ürkerek geriye sıçramamalıdır. Keza psikoloji salt yetenekle de mükemmele ulaşmış sayılmaz. Psikoloji hepsinden önce bir karakter meselesidir. Bildiğimiz her şeyi düşünme cesaretine dayanır. En ideal haliyle Nietzsche'de olduğu gibi temel eril güç olan bilme iradesiyle eşleşmiş bir bilme yeterliliğidir. Gerçek bir psikolog görme imkanına sahip olduğu yerde görmeyi arzu etmelidir de. Duygusal bir hoşgörü, kişisel bir ürkeklik ve çekingenlik nedeniyle görmemezlikten gelmemeli ve düşünceyi saptırmamalı veya anlayış gösterme ve hassasiyet gibi sebeplerle uyuşturulmamalı. Görevleri uyanık kalmak olan bu adil tartıcılarda ve nöbetçilerde burjuvanın, ortalama insanın uzlaşma, iyi niyet, ürkeklik, acıma gibi düşkünlükleri bulunmamalıdır. Zihin savaşçıları, fatihleri olan bu insanların cüretkâr keşif yolculukları sırasında iş başında yakaladıkları, herhangi bir hakikatin iyi niyetle de olsa kaçmasına izin vermeleri yasaktır. Bilişi ilgilendiren meselelerde körlük bir yanılgı değil, korkaklıktır. İyi niyet bir suçtur. Çünkü utanmaya ve kırılmaya hoşgörüyle bakan, örtüsü kalkanın atacağı çığlıktan, çıplaklığın çirkinliğinden korkan biri son sırrı asla keşfedemez. Sınıra kadar gitmeyen hiçbir hakikatin, radikalizm içermeyen hiçbir doğruculuğun etik değeri yoktur. İşte bu nedenle Nietzsche, miskinliklerinden ötürü veya düşünmekten korktukları için, kararlı olmanın kutsal sorumluluğunu savsaklamış olan herkese karşı sert tepkiler göstermiştir. Gizli bir kapı açarak Tanrı kavramının tekrar sisteme sızmasını sağlamış olduğu için Kant'a olan öfkesi de bu nedenledir. Felsefedeki göz kırpmalara ve göz yummalara duyduğu öfkenin sebebi budur. O, son bilişin üzerine korkakça bir perde çeken veya onu çarpıtan, belirsizliğin şeytanına veya karanlığına karşı bu nedenle öfke besliyor. İki yüzlülükle elde edilecek büyük çaplı bir hakikat, cana yakınlıkla veya cezbedicilikle dile getirilen sırlar yoktur. Doğa kendisi için en değerli olanı yalnızca zorla, güç uyguladığında ve ödün verilmediğinde gözden çıkartıyor. Büyük çaplı ahlakın içinde sonsuz taleplerin ululuğu ve dehşeti ancak acımasızlıkla sağlanır. Gizli olan her şey sağlam eller ve acımasız bir inatçılıkla talep edilir. Dürüstlük olmadan bilgi olmaz, kararlılık olmadan da dürüstlük olmaz. Zihnin vicdanlılığı da olmaz. Dürüstlüğümün bittiği noktada körüm. Bilmek istediğim yerde dürüst olmayı da istiyorum. Yani sert, katı, daraltıcı, gaddar ve ödün vermez. Nietzsche'sin içindeki psikoloğa bu radikalizm, bu sertlik ve ödün vermez hal, sahip olduğu atmaca bakışlarındaki gibi yazgı tarafından öylesine armağan edilmedi. Tüm yaşamını, huzurunu, uykusunu, konforunu karşılığında bedel olarak feda etmek zorunda kaldı. Başlarda yumuşak, müşfik, cana yakın, daha ziyade neşeli ve baştan sona iyiliksever bir mizaca sahip olan Nietzsche, iradenin sarsılmaz şiddetiyle önce kendi duygularına karşı inatçı ve ödün vermez bir hal almak zorunda kalıyor. Yaşamının yarısını adeta alevler içinde geçirmiştir. Bu ahlaksal sürecin yaratmış olduğu tüm acıyı tümüyle idrak edebilmek için Nietzsche'sin derinliklerine inmek gerekiyor. Çünkü bu zaafıyla Nietzsche, yumuşaklığı ve müşfikliğiyle birlikte insanlarla bağ kurmasını sağlayan tüm insani taraflarını da yakıyor. Dostluklarını, ilişkilerini, bağlılıklarını mahvediyor. Yaşamından geriye kalan son parça ise kendi alevleri içinde öyle bir hararete ulaşıyor ki ona dokunmak isteyen herkesin eli yanıyor. İnsan bir yarayı temiz tutmak için nasıl yaraya cehennem taşı basıp onu yakıyorsa, Nietzsche ise berrak kalmak ve doğruluğunu muhafaza etmek için duygularını zor kullanarak dağılıyor. Olağanüstü bir doğruculuk elde etmek için iradesinin kor gibi yanan demiriyle kendi kendine acımasızca tedavi ediyor. Bu nedenle yalnızlığı da aslında zor kullanılarak elde edilmiş bir yalnızlıktır. Keza gerçek bir fanatik olan Nietzsche, sevdiği her şeyden feragat ediyor. En kutsal karşılaşma saydığı Richard Wagner'ın dostluğundan bile. Sırf hakiki kalmak uğruna, sırf dürüstlüğün öncüsü olmayı kusursuz bir biçimde yerine getirmek için kendini fakirleştiriyor, insanlardan yoksun hale getiriyor ve kendisinden nefret edilmesine sebep oluyor. Münzevileşiyor ve umutsuzlaşıyor. Tüm karanlık insanlarda olduğu gibi tutku, Nietzsche ise bu dürüstlük tutkusudur, giderek takıntı haline geliyor ve yaşamında sahip olduğu her şeyi kendi ateşi içinde için için yakarak bitiriyor. Tüm karanlık insanlarda olduğu gibi sonunda gözleri bu tutkunun dışında başka bir şey görmüyor. Bu nedenle okul öğretmeni edasında sorulan şu sorular artık bırakılmalıdır. Nietzsche'sin amacı neydi? Nietzsche ne demek istiyordu? Hangi sistemi, hangi dünya görüşünü kurmayı çabalıyordu? Nietzsche hiçbir şey istemiyordu. Nietzsche'nin içinde hakikate yönelen olağanüstü güçlü bir tutku, kendi kendini gerçekleştirmenin keyfini yaşıyordu. Onun şunun için diye bir konsepti yoktu. Nietzsche dünyayı düzeltmek veya aydınlatmak, keza dünyayı veya kendisini huzura kavuşturmak için düşünmüyor. Kendinden geçmiş düşünme coşkunluğu başlı başına kişisel bir amaç, kişisel bir keyiftir. Her karanlık tutku gibi tamamen şahsi, tamamen ben merkezli ve temel bir şehvettir. Böylesine dehşet verici bir güç sarfiyatında öğreti hiçbir zaman söz konusu değildir. O, dogmacılığın soylu, çocuksu ve acemi halini çoktan aşmıştı. Din de söz konusu değildir. İçimde hiçbir din kurucusu yok. Dinler ayak takımının kurduğu ilişkilerdir. Nietzsche sanat yapar gibi felsefe yapıyor. Gerçek bir sanatçı olduğu için de sonuçlarını soğuk nihayetler peşinde değildir. Aksine bir stil peşindedir. Ahlakın içindeki o büyük stili arıyor. Tam bir sanatçı olması sebebiyle de aniden gelen ilhamların tüm ürpertisini yaşıyor ve keyfini çıkarıyor. Evet, belki de bu bir kavram kargaşası yaratmış olabilir. Nietzsche'yi bir filozof, Sofya'nın yani bilgeliğin dostu olarak tanımlamak bir yanılgı olabilir. Çünkü tutkulu olan biri her zaman bilgelikten uzaktır. Keza Nietzsche'nin uzak durduğu hedef ise filozofların alışılmış hedefine ulaşmaktı. Yani hislerin süzülmesine, bir dinlence veya gevşeme haline ulaşma, sükunete varma gibi doyuma ulaşmış köhne bir bilgelik hedefi yoktu. O yegane kalacak bir itikadın kas katı bakış açısını hedeflemiyordu. O itikatları kullanıyor ve tüketiyor. Kazandıklarını ise sonrasında bir kenara atıyor. Bu nedenle ona hakikat dostu demek daha doğru olurdu. Artemis gibi aşıklarını sürekli sonu gelmeyen bir hava sürükleyerek, aslında daima hırpani peçelerin arkasına saklanarak ulaşılmaz kalmayı hedefleyen, bakire ve acımasız sınama tanrıçası Aletia'ya, yani hakikate düşkünlük derecesinde tutkuyla bağlanmış biri demek daha yerinde olurdu. İşte Nietzsche'nin anladığı şekilde hakikat, hakikatin o elmas gibi kas katı biçimine sahip değildir. Aksine hakiki olmaya ve hakiki kalmaya ilişkin yanıp tutuşan bir iradedir. Yaşamın kendini en yüksek dolgunluk anlamında gerçekleştirmesidir. Nietzsche asla ve asla mutlu olmak istemiyor. O daima hakiki olmak istiyor. O filozofların onda dokuzunun aradığı gibi dinlenceyi değil, karanlığın uşağı ve esiri olarak tüm heyecanların ve hareketlerin en yüksek halini arıyor. Oysa ulaşılmaz olana doğru verilen her türlü mücadele kahraman mertebesine ulaşır. Kahramanlığın her türlüsü ise kaçınılmaz olarak kendi en kutsal sonucuna doğru yükselir. Yani çöküşe. Çünkü dürüstlük arzusuna ilişkin böylesine fanatik bir gerilim, Nietzsche'sinki gibi ödün vermez ve tehlikeli bir talep, insanı dünya ile öldürücü, hatta intihar derecesine vardıran, kaçışı olmayan bir çatışmaya zorlar. Yaşamda her şey sonuçta uzlaşmaya ve yumuşak huyluluğa dayalıdır. Kendi varlığında doğanın varlığını bilgice tekrarlayan Goethe, bunu erkenden fark etmiş ve aynen uygulamıştır. İnsanın kendisini dengede tutabilmesi için orta sınıf insanlarda da olduğu gibi esnekliklere, uzlaşmalara ve anlaşmalara ihtiyacı vardır. Bir insan bu dünyada diğerleriyle birlikteyken yüzeysel olmamak, uzlaşmacı davranmamak, esnek bir tutum almamak gibi bütünüyle doğaya aykırı ve mutlak anlamda insan olma talebinde bulunuyorsa, bin yıllardan bu yana bağlılıklarının ve geleneksel anlaşmaların ipiyle örülmüş olan o ağdan kendisini zorla koparmak istiyorsa, ister istemez toplumla ve doğayla ölümcül bir hasımlık alanına girer. Bir insan başlı başına duru olma talebinde ne kadar ödün vermez bir tutum sergiliyorsa, zaman da ona karşı o kadar düşmanca davranacaktır. Bir insan ister Hölderlin gibi ağırlıklı olarak olağanüstü olmayan bir yaşamı yalnızca şairane bir biçimde sürdürme, ister Nietzsche gibi dünyevi bağlantıların sonsuz kargaşasını berrakça düşünme talebinde bulunsun, böylesine bilgelik dışı ama kahramanca bir talep geleneklere ve kurallara karşı bir başkaldırıdır. Dolayısıyla bu cüretkarlık insanın üstesinden gelinemeyecek izole bir yaşama, muhteşem fakat umutsuz bir savaşa sürükler. Nietzsche'in trajik zihniyet olarak tanımladığı herhangi bir duyguda en aşırısına kararlı olma hali, zihin aracılığıyla yazgıya sıçrar ve trajedi oluşturur. Yaşamı tek bir kanuna zorlayan, tutkuların devindiği ve bu kargaşanın içinde tek, sadece kendi tutkusunu kabul ettirmek isteyen herkes, yalnız kalır ve yalnız biri olarak da yok edilir. Bilinçsizce hareket ediyorsa, budala bir hayalperest, tehlikeleri görüyor, buna rağmen ona meydan okuyorsa kahramandır. Dürüstlüğü konusunda bu kadar tutkulu olan Nietzsche, bilenler arasındadır. Nasıl bir tehlikenin içine girdiğinin farkındadır. İlk andan itibaren, kaleme aldığı ilk sözcükten sonra, düşünme eyleminin tehlikeli ve trajik bir merkez etrafında döndüğünü, tehlikeli bir yaşam sürdüğünü biliyor. Oysa zihnin gerçekten trajik bir kahraman olarak kendi yaşamını da yok eden, bu yaşamı da sırf bu tehlikenin hatırına seviyor. Onları daha yüksek bir yazgı bilincine kamçılayarak diğer filozoflara evlerinizi Vezüvyan Ardağı'nın kenarına inşa edin diye sesleniyor. Bir insanın kendisiyle yaşadığı tehlikenin derecesi, Nietzsche için tüm yüceliklerin tek geçerli ölçütüdür. Her şeyin söz konusu olduğu bu yüce oyunda ancak her şeyi masaya yatıran sonsuzluğu kazanabilir. Ancak kendi yaşamını tehlikeye atan biri topraktan yapılmış boğucu biçimine sonsuzluğun değerini verebilir. İsterse hayatımıza mal olsun, yeter ki doğruculuk gerçekleşsin. Tutku varoluşun daha fazlasıdır. Hayatın anlamını yaşamın kendisinden daha fazlasıdır. Vecd halindeki bu adam dehşet verici bir güçle bu düşünceyi daha da büyütüyor ve yazgısının ötesine genişletiyor. İrfanın çökeceğine insanlığın çökmesini istiyoruz hepimiz. Yazgısı giderek daha tehlikeli bir hal aldıkça zihnin giderek yükselen semalarında tepesinde asılı olan yıldırımın da giderek kendisine yaklaştığını hissettikçe Nietzsche'sin bu son çatışmaya duyduğu arzu da daha meydan okuyucu ve kaderci hale geliyor. Çöküşünden kısa bir süre önce alın yazımı biliyorum. Gün gelecek bir dehşetin, dünyada görülmemiş bir buhranın, en derin vicdan çatışmasının, o ana kadar inanılmış ve kutsal sayılmış olan her şeyin çöküşüne sebep olacak bir kararın anısı adımla ilişkilenecek, diyor. Ama Nietzsche büsbütün bilme hallerinin o son uçurumunu seviyor ve tüm varlığı onu bu ölümcül karara doğru itiliyor. İnsanın hakikatin ne kadarını kaldırabilir? Bu cesur düşünürün yaşamı boyunca sorduğu soru bu olmuştur. Ama bu ölçüdeki bilinç yeterliliğini tamamıyla keşfetmek için insanın güvenlik bölgesini aşması, son bilme halinin artık ölümcül olduğunu, ışığın ona fazlasıyla yakınlaştığını, artık gözlerin kamaştığı o hakikati artık kaldıramayacağı basamağa ulaşması gerekiyor. İşte yukarıya çıkan bu son basamaklar, Nietzsche'sin yazgı trajedisinde yer alan en unutulmaz ve en devasa adımlardır. Kendini bilerek ve isteyerek yaşamın zirvesinden, yok oluşun derinliğine doğru attığı andan başka, zihni asla bu kadar aydın, ruhu asla bu kadar tutkulu, sözleri asla bu kadar coşkuyla ve müzikle dolu olmamıştır. Kendine doğru dönüşümler. Derisini değiştiremeyen yılan telef olur. Görüşlerinin değişmesine engel olunan zihinler de öyle. Zihin olmayı bırakırlar. Düzenin insanları emsalsiz olanın karşısında her ne kadar renk körlüğüne kapılsalar da kendilerine muhalif olana karşı da şaşmaz bir sezgi geliştirmişlerdir. Nietzsche bir tragedyenci, ahlak sınırlarının etrafına döşenmiş çitlerin kundakçısı olarak henüz açığa çıkmamışken ona saldırmaya başladılar. Sezgileri onun kendisi hakkında bildiğinden daha fazlasını biliyordu. Tüm kategorilerin daimi aykırı adamı olarak filozof, filolog, devrimci, sanatçı, yazar ve müzisyen karması bir tür olması onları rahatsız ediyordu. Sınırları aşan biri olduğu için uzman kişiler ondan nefret ediyordu. Genç bir filologken ilk eseri yayınlanır yayınlanmaz dönemin filoloğu Vilamovitz onu meslektaşlarının huzurunda teşhir ediyor. Keza çok da haklı çıkarak Wagnerciler bu övgücüye, filozoflar ise bu bilene şüpheyle bakıyorlar. Daha filolog haliyle henüz kudasından kanatlanmamışken Nietzsche bu uzmanları karşısında muhalif olarak bulunuyor. Sadece Richard Wagner, dönüşümün bilgisine sahip olan o deha, gelişmekte olan bu insanın içindeki müstakbel düşmanını seviyor. Oysa diğerleri, Nietzsche'nin geniş adımlı soğukkanlı yürüyüşünden tek bir inanca sadık kalmayacağını, bu konudaki güvenilmezliğini, özgürlerin en özgürleri olan bu adamın her şeyi, kendisine karşı bile beslediği o ölçüsüz özgürlüğü hissediyor ve algılıyorlar. Yetkisi hala boyun eğdirecek ve göz korkutacak cinsten olduğunda, çağımızın uzmanları bile bu Prens Vogelfrey'i tekrar bir sistemin, öğretinin, dinin, mesajın kafesine kilitlemek istiyorlar. Aynen kendileri gibi kas katı, kanaatlere bağlı olmasını, bir dünya görüşünün duvarlarıyla çevrili olmasını arzuluyorlar. Tam da en çok ürktüğü şeyi istiyorlar ondan. Bu savunmasız adama kesin bir sonuç, çelişkisiz bir yapı yüklemek, bu gezgini nasıl olsa zihnin o sonsuz dünyasını fethetmiş olduğuna göre, asla sahip olmadığı ve özlemini asla duymamış olduğu bir eve hapsetmek istiyorlar. Ama Nietzsche bir öğretiye sürgün edilemez, bir inanca çivilenemez. Bu sayfalarda da zihnin sarsıcı trajedisinden yola çıkarak, bilgiçlere yakışır sanat eseri tarzında soğuk bir bilgi kuramının özetini çıkarmak amaçlanmadı asla. Çünkü tüm değerlerin tutkulu relativisti olan Nietzsche, kendi dudaklarının arasından çıkan herhangi bir sözcüğe, vicdanının herhangi bir kanaatine, ruhunun herhangi bir tutkusuna asla daimi olarak bağlanmamış, hatta onlara karşı kendini sorumlu hissetmemiştir. Oturdukları yerden kişiliklerini ve inançlarını gururlanarak övenlere ise üstünlükle şu cevabı vermiştir. Bir filozof inançları kullanır ve tüketir. O, her bir görüşünü sadece eşik olarak kullanmıştır. Hatta kendi benliğini, tenini, bedenini, zihinsel yapısını sadece bir çokluk, birçok ruhun ortak yapısı olarak hissetmiştir. Vaktiyle en meydan okuyucu sözleri şöyle dile getirmiştir. Tek bir kişiye bağlı olmak bir düşünür için sakıncalıdır. İnsan kendini bulduğunda zaman zaman yitirmeyi de denemeli. Tekrar kendini bulmak için. Onun varlığı daimi bir dönüşüm içindedir. kendini kaybederek kendini bilme halindedir. Yani bitmeyen bir oluş halindedir. Asla kaskatı, durgun bir olmuşluk hali değildir. Bu nedenle tüm yazılarında tek bir yaşam ilkesi bulunur. Neysen o ol. Keza Goethe'de benzer bir biçimde alay ederek, ne zaman beni Weimar'da arasalar çoktan Cena'ya varmış olurdum demiştir. Nietzsche'nin en çok sevdiği ve sıyrılan yılan derisinden bahseden şarkı ise 100 yıl öncesinde Goethe'nin bir mektubunda geçiyor. Buna rağmen Goethe'nin basiretli gelişimi ve Nietzsche'sin volkanik dönüşümü ne kadar da birbirine taban tabana zıttır. Çünkü Goethe kendi yaşamını sabit bir merkez etrafında genişletiyor. Aynen bir ağacın kendi iç gövdesinde her yıl bir halkaya gizlice diğerini eklemesi gibi. Bu esnada sadece dış kabuğunu çatlattığı için olanca gücüyle daha dayanıklı hale gelerek görüş açısı hem yükseliyor hem de genişliyor. Onun gelişimi sabırla, sürekli, sağlam ve artan bir güçle ilerliyor. Bu gelişme sürecinin tamamında ise kendini savunma direnci de ona eşlik ediyor. Oysa Nietzsche'de bu gelişme her zaman şiddetle, iradenin sarsıcı sertliğiyle gerçekleşiyor. Goethe kendi benliğinin herhangi bir parçasından feragat etmeden genişliyor, yükselmek için hiçbir zaman kendi kendini yatsıması gerekmiyor. Değişken bir yapıya sahip olan Nietzsche ise kendini tekrar baştan başa yapılandırmak için öncesinde daima tamamen yıkmak zorunda kalıyor. Tüm öz kazanımları ve yeniden keşifleri kendini canice dağlamaların, inanç itimlerinin, kendini parçalara ayırmanın sonucudur. Nietzsche yükselmek için benliğinin bir parçasını sürekli olarak atmak zorunda kalıyor. Buna rağmen Goethe hiçbir şeyden feragat etmeden sadece iç kimyasını kullanarak dönüştürüyor ve damıtıyor. Nietzsche'nin değişken dünya görüşünde eskiye, geçmişe dair hiçbir şey geçerliliğini koruyamıyor veya çelişkisiz kalmıyor. Bu nedenle teker teker geçmiş olduğu evreleri de birbiriyle uyum sağlamıyor, daha ziyade birbirine düşman gibi karşı karşıya duruyorlar. Nietzsche daima radikal inanç dönüşlerinin yolunda seyrediyor. O inançlarında, duygularında sadece tek bir dönüşüm değil, sayısız dönüşümler geçiriyor. Çünkü her bir yeni zihinsel unsur sadece zihinsel alanına değil, iç dünyasına kadar sızıyor. Ahlaki ve entelektüel bilgiler onda kimyasal açıdan farklı bir dolaşıma, duyguya ve düşünmeye dönüşerek şekilleniyor. Cüretkar bir kumarbaz olan Nietzsche, tüm ruhunu hakikatin yıkıcı gücüne teslim ediyor. Deneyim ve izlenimler ta baştan beri onda büsbütün patlayıcı etkisi yaratan sert baskınlar şeklinde gelişiyor. Leipzig'de genç bir üniversite öğrencisiyken Schopenhauer'un İstenç ve Tasarım olarak Dünya eserini okuduğunda 10 gün boyunca uyuyamıyor. Tüm varlığı adeta bir kasırga etrafında alt üst ediliyor. O vakte kadar destek almış olduğu inancı parçalanarak yerle bir oluyor. Hayranlık içinde kalan zihni zamanla kendi sarhoşluğundan uyandığında ise tamamen yenilenmiş bir dünya görüşü yepyeni bir hayat anlayışıyla karşı karşıya kalıyor. Richard Wagner'la karşılaşması da aynı şekilde duygusunun gerilim gücünü sonsuza doğru genişleten tutkulu bir aşk deneyimine dönüşüyor. Trepşen'de Beisel'e dönmüş olduğunda hayatı yeni bir anlam kazanmış oluyor. İçindeki filolog bir gecede ölmüş ve geçmişe, tarihe dönük bakış açısını geleceğe doğru yöneltmiştir. Tüm ruhu ve bu zihinsel aşk alevi tarafından iyice kaplanmış olduğu için Wagner'dan kopuşu da onda kapanmayan, neredeyse ölümcül bir yara açıyor. Bu yara bir daha iyileşmiyor ve izi olduğu gibi kalıyor. Bu tür zihinsel sarsıntılarda inançlarının yapısı aynen depremdeki gibi tamamen çökerek enkaz haline geliyor. Nietzsche'sin her seferinde temelden başlayarak kendini yeniden yapılandırması gerekiyor. İç dünyasına hiçbir şey incelikle, durgunca ve işitilmeden doğal yollarla organik olarak büyümüyor. İçsel varlığının genişlemesi asla gizlice işleyerek esneyen ve gerilen türden değil. Her şey kendi fikirleri bile yıldırım çarpmaları gibi ona çarpıyor. Kainatın yeniden doğması için içinde daima bir dünyanın yıkılmış olması gerekiyor. Fikrin patlamaya benzer gücü Nietzsche'de eşsizdir. Bir yazısında bu tür oluşumları da beraberinde getiren bu duygu genişlemesinden artık özgürleşmiş olmak istiyorum. Sırf bu sebeple aniden öleceğim fikri sık sık aklıma geliyor. Zihinsel yenilenmesi sırasında gerçekten de bir parçası her seferinde ölüyor. Çelik bir bıçakla içine dalarak geçmişe yönelik bağlantıları kesmesi gibi iç dünyasının dokusunda her seferinde bir parça yırtılıyor. Belki de hiçbir insan bu kadar dehşet verici ızdıraplar içinde gelişmemiştir. Kendini kanlar içinde bırakarak kendi içinden kendini soymamıştır. Bu nedenle tüm kitapları bu ameliyatların klinik raporlarından, diri kesim yöntemlerinden başka bir şey değildir aslında. Özgür bir zihnin doğması için bir ebelik eğitimidir adeta. Kitaplarım sadece kendimi aşmalarımdan bahsediyor. Kendi dönüşümlerinin, kendi gebeliklerinin ve lohusalıklarının, kendi ölümlerinin ve yeniden dirilişlerinin öyküsüdürler. Kendi benliğine karşı acımasızca yürüttüğü ve yönelttiği savaşların, idamların ve cezaların tarihidirler. Özet olarak 20 yıl sürdürdüğü zihinsel yaşamı boyunca dönüşerek olduğu tüm o insanların biyografileridirler. Nietzsche'nin bu durmak bilmeyen dönüşümlerindeki benzersiz gariplik, yaşam çizgisinin bir anlamda geriye doğru hareket eden bir izlenim bırakmasıdır. Gizemli bir biçimde dünyanın seyriyle uyum halinde olan organik bir doğa için prototip olarak Goethe'yi örnek aldığımızda, ki her seferinde olduğu gibi tüm fenomenlerin en aleni olanına dönüyoruz, gelişme şekillerinin sembolik olarak yaş evrelerini yansıttığını görüyoruz. Goethe delikanlıyken ateşli bir coşkunluk, yetişkinlik çağındayken ölçülü bir etkinlik, yaşlılığında ise kavramsal bir berraklık içindedir. Düşünce ritmi organik olarak kanının yaşam ısısına uyum sağlayarak oluşuyor. Kaosu baştadır, her delikanlıda olduğu gibi. Düzeni ise sondadır, her yaşlı insanda olduğu gibi. Devrimci olduktan sonra muhafazakarlaşıyor. Baştaki lirizminden ilim doğuyor. Başta kendini harcamışken sonrasında kendini sakınıyor. Nietzsche ise Goethe'nin yolunun tersinden gidiyor. Goethe varlığıyla daha sağlam bir bağ kurmaya yönelirken Nietzsche giderek artan bir tutkuyla bu bağı çözmeye çalışıyor. Tüm karanlık kişiliklerde olduğu gibi ilerleyen yıllarla birlikte giderek daha heyecanlı, sabırsız, atılgan, devrimci ve kaotik oluyor. Zaten dış dünyadaki tutumu alışılmış gelişmeye tamamen aykırı olan tersinden ilerleyişine işaret ediyor. Nietzsche yaşlı olmakla başlıyor. Üniversite arkadaşları öğrenci muzipliklerinin peşindeyken koca bir bardak birayla fondip ritüelleri yapıp sokaklarda ördek yürüyüşü yaparken Nietzsche saygın bir profesör makamına atanarak ünlü Basel Üniversitesi'nde hakikaten filoloji dalında ordinarius oluyor. O zamanki gerçek dostları 50-60 yaşındaki insanlardı. Yani Jacob Burckhardt ve Ritschl gibi büyük ve yaşlı bilginlerdi. En yakın dostu ise zamanın en ciddi ve tek sanatçısıydı, Richard Wagner. Nietzsche o dönemlerde şiirsel yeteneklerini, içinden yükselen müzik selini şiddetle bastırıyor, hissizleşmiş bir saray müşaviri gibi oturmuş, iki büklüm olmuş, el yazması Grek metinleri inceliyor, dizimler oluşturuyor, toz içinde kalmış pandekt hukukunu gözden geçirip düzenlemekle yetiniyor. Baştaki Nietzsche'nin bakışı tamamen geriye, yani tarihe, ölmüşe ve olmuş bitmişe dönüktür. Yaşam sevinci ihtiyar adam takıntısına, neşesi ve taşkınlığı profesörlük saygınlığına, görüş alanı ise kitaplara ve eğitim sırasında ele alınan sorunlara hapsedilmiştir. 27 yaşındayken Tragedya'nın Doğuşu eseri o zamanki halinden şimdiye ilk gizli geçidi açıyor. Fakat eser sahibinin zihinsel yüzünde hala filolojinin ciddi maskesi takılıdır. Gelişmekte olanların ilk kıvılcımları, şimdiye olan aşkın, sanata olan tutkunun ilk çakımları henüz yeri altındadır. 30 yaşlarındayken, yani normal bir insan rutin kariyerine daha yeni başladığında, Goethe'nin encümen üyesi, Kant'ın ve Schiller'in profesör olduğu yaşlarda, Nietzsche kendi kariyerini zaten arkasında bırakmış ve filolojideki profesörlük kürsüsünü oldukça ferahlayarak terk etmiştir. Bu, kendisiyle ilgili kapatmış olduğu ilk defterdir. Kendi dünyasına doğru itelenişidir. İç dünyasındaki ilk değişimidir. Bu bırakış, aynı zamanda içindeki sanatçının asıl başlangıcıdır. Gerçek Nietzsche, şimdiki zamana sıçrayarak, trajik ve çağa aykırı Nietzsche ise gözlerini geleceğe dikerek, yeni ve gelecekteki insanın özlemini duyarak doğuyor. Bu süreç arasında dönüşümlerin bitmeyen patlamaları, en derin varlığının tümüyle altüst olması yaşanıyor. Rüzgarın bir anda yön değiştirmesiyle filolojiden müziğe, ciddiyetten vecd haline, nesnel bir sabırdan dansa dönüyor. 36 yaşında Nietzsche artık Prince Vogelfrey, töre dışçı, şüpheci, şair ve müzisyen oluyor. Gençlik çağında hiç olmadığı kadar daha çok genç, tüm geçmişinden ve kendi ilminden, hatta şimdiden de özgürleşerek tümüyle öte boyutun, gelecekteki insanın yoldaşı oluyor. Gelişme yılları, diğer normal sanatçılarda olduğu gibi yaşamını daha da istikrarlı, köklü, ciddi, hedefe yönelik hale getireceğine, onu tüm bağlardan ve ilişkilerden tutkuyla sabitle çözüyorlar. Gençleşmesinin hızı dehşet verici ve benzersizdir. 40 yaşındaki Nietzsche'nin dili, düşünceleri ve varlığı 17 yaşındaki Nietzsche'den daha fazla al yuvarlara, daha diri bir rengi, girişkenliğe, tutkuya ve melodiye sahip. Sils Maria'nın Yalnız Adamı, 24 yaşındaki erkenden yaşlanmış profesöre kıyasla daha hafiflemiş, daha canlı adımlarla adeta dans edercesine kendi eseri içinden gelişiyor. Sözün kısası, Nietzsche'nin yaşam duygusu dinginleşeceğine daha da yoğunlaşıyor. Dönüşümleri giderek daha hızlı, özgür, uçarcasına, çeşitli, esnek, haince, alaycı oluyor. Hızla ilerleyen zihni için artık hiçbir yerde ara verebileceği bir yer bulamıyor. Tam bir yere kök salmışken derisi kıvrılarak çatlıyor. Sonunda kendi yaşamında, kendi kendini tecrübe etme sürecine artık hiç yetişemez hale geliyor. Değişiklikler ise giderek görüntünün sürekli titrediği ve dalgalandığı sinematografik bir hıza ulaşıyor. Bilhassa onu en yakından tanıdıklarına inanmış olan ve neredeyse tüm ilimlerinde, görüşlerinde, sistemlerinde çakılı kalmış, geçmiş yaşam evrelerindeki dostları onunla karşılaştıkça onu şaşkınlık içinde tanıyamaz hale geliyorlar. Giderek gençleşen zihinsel yüzünde geçmişe dair hiçbir vurgu yapmayan yeni çizgiler gördüklerinde dehşet içinde kalıyorlar. Kendi unvanını işitmesi, filolog olan Basel'daki Profesör Friedrich Nietzsche ile karıştırılması, 20 yıl önceki o ihtiyar ve bilge adam olduğunu artık zorlukla anımsayan, sürekli değişim halindeki Nietzsche'yi hayalet görmüşçesine ürkütüyor. Belki de hiç kimse Nietzsche gibi her şeyi radikalce üzerinden atarak yaşamamış, geçmişten gelen tüm kalıntıları ve duyguları böylesine kendi içinden dışarı itelememiştir. Bu nedenledir ki son yılları da dehşet verici bir yalnızlıkla geçirmiştir. Çünkü geçmişle olan tüm bağlarını koparmıştır. Yeni olanla bağ kurmak içinse son yıllarındaki hızı fazlasıyla yüksek, son dönüşümleri ise fazlasıyla yakıcı olmuştur. Tüm insanların, tüm görünümlerin yanında adeta son süratle gelip geçiyor. Kendine yaklaştıkça, yaklaştığını varsaydıkça kaçınma hırsı daha da yakıcı oluyor. Varlığının yabancılaşma süreçleri giderek radikalleşiyor. İçsel bağlantı noktaları arasındaki elektriksel geçişler, evet ile hayır arasındaki sıçrayışları daha da şiddetleniyor. Aralık vermeden kendini için içini yakıyor, yolu ise boydan boya tek bir alev haline geliyor. Oysa söz konusu dönüşümler giderek hızlandıkça aynı ölçüde giderek şiddetleniyor ve daha acı hale geliyorlar. Nietzsche'nin ilk kendini aşmaları sadece öğrenerek okuldan edindiği otorite görüşlerinin, çocuksu delikanlımsı inanç kabuklarının soyulmasıdır. Onları gövdeden ayrılmış ve kurumuş yılan derisi gibi arkada bırakmak kolay olmuştu. Fakat daha derin anlamda bir psikolog olunca, aynı ölçüde iç dünyasının daha derin katmanlarına bıçakla inmesi gerekiyor. İnançları daha fazla deri altına ittikçe, daha yoğun bir sinir ağına ve kan dolaşımına rastladıkça, kendi plazmasından meydana geldikçe, gerekli olan acımasız şiddet, kan kaybı ve kararlılıkla da o ölçüde artıyor. Öz cellat hizmeti, tefeci işi, diri kesim haline geliyor. Sonunda bu kendi kendini açığa çıkarmalar, duygunun en iç dünyasına kadar iniyor ve tehlikeli ameliyatlar haline geliyor. Özellikle Wegener kompleksinin amputasyonu, gövdesinin en derinine, yüreğinin kaynak yerinden sertçe geçen, neredeyse intihar derecesine varan bu türden en kesici, neredeyse ölümcül bir girişimdir. Aniden yapılmış olmasındaki acımasız şiddete bakılırsa, buna bir tür şehvet cinayeti de denebilir. Çünkü henüz sevgi dolu bir kucaklaşma, en mahrem yakınlaşma anındayken, vahşi hakikat dürtüsü kendisine en yakın ve en çok sevdiği figüre şiddet uyguluyor ve onu boğuyor. Ama ne kadar şiddetliyse o kadar iyi. Kendini aşmaları Nietzsche'ye ne kadar kana, ne kadar acıya, ne kadar şiddete mal oluyorsa hırsı da öz iradesi üzerindeki sınamasının keyfini o ölçüde büyük bir şevkle çıkartıyor. Nietzsche'nin kendi kendini bitirme dürtüsü zamanla zihinsel bir düşkünlük haline geliyor. Yok etme şevkini, yok etme gücüme eşdeğer ölçüde biliyorum. Salt bir kendini dönüştürme fenomeni içinden kendisiyle çelişkiye düşme, kendi kendinin muhalifi olma şevki gelişiyor. Kitaplarında münferit ifadeler birbirlerini haşince tokatlıyorlar. Bu tutku dolu inanç dönmesi, inançlarının her bir hayırına karşı bir evet'i, her bir evet'ine karşı bir hayırı otoriterce yerleştiriyor. Varlığının kutuplarını sonsuza doğru germek ve bu iki aşırı uç noktalardaki elektriksel gerilimi zihnin gerçek yaşam olarak hissetmek için kendisini sonsuza doğru gererek uzatıyor. Sürekli kendinden kaçmak, sürekli kendine ulaşmak, en geniş çemberde kendine yetişmek için kendinden kaçan ruh. Sonunda onu fişek gibi bir hiddete doğru itiyor ve bu aşırılık felaketi oluyor. Çünkü varlığının şeklini en aşırı sınıra kadar gerdiği o anda zihninin gerginliği patlayarak parçalara ayrılıyor. O tutuşturucu çekirdek, o karanlık temel güç ortaya çıkıyor. O temel güce sahip öğe ise tek bir volkanik patlamayla o sanatsal zihnin kendi kanından ve yaşamından yola çıkarak sonsuzluğa kadar kovaladığı figürlerin o muhteşem sıralamalarını tek bir hamlede yok ediyor. Güney'in keşfi. Her ne pahasına olursa olsun Güney'e, duru, masum, neşeli, mutlu ve sevecen vurgulara ihtiyacımız var. Nietzsche bir keresinde ayak basılması mümkün olmayan sonsuz bir alan içinde kendine yeni yollar bulan düşüncenin emsalsiz özgürlüğünü onurlandırmak için gururla "Biz zihnin hava pilotları" demiştir. Zihinsel yolculuklarının dönüşümlerinin ve yükselişlerinin öyküsü sonsuza doğru uzanan bu av gerçekten de sınırsız bir zihinsel alanda, üst boyutta gerçekleşiyor. Sürekli yükü ağırlık atan sabit balon gibi Nietzsche de kendi yüklerini atarak, kendini salıvererek, giderek daha özgür hale geliyor. Ucunu kestiği her bir halatla, aşağıya attığı her bir bağımlılıkla kendini enfes bir biçimde daha geniş bir panoramik bakışa, daha kapsamlı bir görüş alanına, zamana bağlı olmayan kişisel bir görüş açısına doğru yüceltiyor. Yaşam gemisi, kendisini paramparça eden fırtınaya kapılmadan önce sayısız kere yön değiştiriyor. Onları sıralamak ve birbirinden ayırmak ise neredeyse imkansızdır. Kaderini değiştiren kararlarından sadece bir tanesi çok keskin ve anlamlı bir biçimde Nietzsche'nin yaşamında ön plana çıkıyor. Bu aynı zamanda son halatın bırakılarak hava balonunun karadan özgürlüğe, ağırlıktan sonsuz olana doğru yükseldiği o dramatik anlardır. Bu an Nietzsche'nin yaşamında yaşadığı yeri, vatanını, profesörlüğü, mesleğini terk ederek artık daima daha özgür farklı bir alanda olduğu için geçerken uğramanın dışındaki alaycı bir uçuşun ötesinde bir daha asla Almanya'ya dönmeyeceği güne rastlıyor. Çünkü o ana kadar her ne yaşandıysa gerçek Nietzsche, dünya tarihine mal olmuş Nietzsche için anlamını yitirmiş oluyor. İlk dönüşümleri kendine doğru yapılan hazırlıklardan öte bir anlam taşımıyor. Eğer özgürlüğe doğru gerçekleşen o belirleyici sıçrayışı olmasaydı, tüm maneviyatına rağmen yine de bağlılıkları olan uzman profesör mizacına sahip biri, bir Erwin Roth, Dilthey kalırdı. Kendi alanlarında saygı duyduğumuz ama kendi zihinsel dünyamıza yönelik yolumuzda onlara karar vermeyeceğimiz adamlardan biri olarak kalırdı. Ancak o, karanlık doğasının ortaya çıkışı, düşünme tutkusundan kopması, gerçek özgürlük hissi Nietzsche'yi peygamberlere özgü bir karaktere dönüştürüyor ve yazgısını bir destan haline getiriyor. Yaşamını bir tarih öyküsü değil de bir sahne oyunu, adeta zihnin trajedisi ve sanat eseri olarak şekillendirmeye çalıştığım için Nietzsche'nin yaşam eylemi içindeki sanatçı doğup kendi özgürlüğünün farkına vardığı andan itibaren başlıyor benim için. Nietzsche'nin filolog kozasındaki hali filologların sorunudur. Ancak kanatlanmış olan zihnin hava pilotu sanatsal yaratıma girer. Nietzsche'nin kendine doğru yol alan hava pilotu seyri sırasındaki ilk kararı güneydir. Bu karar dönüşümlerinin dönüşümü olarak da kalıyor. İtalya seyahati Goethe'nin yaşamında da benzer keskinlikte olan bir dönüm noktasının anlamını barındırıyor. O da kendi gerçek benliğine, bağlılıklarından özgürlüğe, salt yaşamı sürdürme eyleminden gerçek yaşam deneyimine varmak için İtalya'ya firar ediyor. Alpleri geçerek İtalyan güneşinin ilk parıltılarıyla karşılaştığında o da volkanik güce sahip bir dönüşüme uğruyor. Daha Trento'dayken sanki bir Grönland seyahatinden geri dönüyormuşum gibi diye yazıyor. O da Almanya'da kapalı gökyüzünün cefasını çeken bir kış muzdaribidir. Doğası gereği adeta ışığa ve daha fazla aydınlığa göre ayarlanmış olan Goethe'de İtalya'ya ayak basar basmaz en derin duygularında esaslı bir yükselme, gevşeme, özgürleşmiş olma hali en kişisel düzeyde ise yeni bir özgürlük yürütüsü hissediyor. Oysa Goethe güneyin mucizesini çok geç ancak 40 yaşındayken tecrübe ediyor. Planlı ve ihtiyatlı doğasını çevrelemiş olan kabuk fazlasıyla sertleşmiştir. Varlığının, düşüncelerinin bir parçası Weimar'daki sarayda, evde, saygınlıkta ve makamda takılı kalıyor. Kendi içinde fazlasıyla kristalleştiği için herhangi bir öğenin onu tamamen çözmesi veya dönüştürmesi artık imkansızdır. Tesirsiz hale gelmesi organik yaşam biçimine aykırı olurdu. Goethe daima yazgısının efendisi kalmak, her şeyden ancak kendisinin izin verdiği kadar almak istiyor. Aksine Nietzsche, Hölderlin, Glass gibi müsrifler kendilerini bölmeden tüm ruhlarıyla bir duygulanıma teslim ediyor ve bu duygulanım tarafından tekrar o akışın, ateş eriğinin içinde çözülmekten mutlu oluyorlar. Goethe, İtalya'da sadece aradığını buluyor, daha fazlasını değil. Goethe daha derin bağlamları, büyük geçmişleri arıyor. Goethe daha ziyade yer altında olanları araştırıyor. Antik sanatı, Roma ruhunu, bitki ve taşların gizemlerini inceliyor. Nietzsche ise gözlerini tepesinin üzerinde olan bitene dikerek onlara sarhoşluk ve esenlik içinde bakıyor. Tüm gözeneklerine kadar işleyen safir rengindeki gökyüzüne, sonsuza kadar uzanan ufkun berraklığına, yeryüzüne vuran ışığın büyüsüne. Bu nedenle Goethe'nin deneyimi daha ziyade beyinsel ve estetiktir. Nietzsche'ninki ise diridir. Goethe İtalya'dan kendisi için her şeyden önce bir sanat stili getirmişken, Nietzsche orada kendisi için bir yaşam stili keşfediyor. Goethe yalnızca aşılanıyor, Nietzsche ise toprağa değiştiriliyor ve yenileniyor. Her ne kadar Weimar'lı, Goethe'de yenilenme ihtiyacını hissediyor olsa da her yeri katılaşmış formda olduğu gibi sadece izlenim edinme yeteneğine sahip, yeniden doğmuş olarak dönemeyeceksem eğer asla geri dönmemek daha iyi olurdu elbette, diyor. Aynen Nietzsche'de gerçekleşmiş olduğu gibi böylesine eşsiz bir dönüşüm için 40 yaşındaki Goethe artık fazlasıyla forma sokulmuş, başına buyruk, özellikle de isteksizdir. Güçlü ve meşhur kendini kanıtlama dürtüsü ki bu özellikle yıllarca geçtikçe iyice katılaşmış bir zih haline geliyor. Dönüşüme karşı geliştirdiği direnç nedeniyle ancak ölçülü bir alan sağlıyor. Bu bilge ve ihtiyatlı adam sadece doğasını teşvik edeceğini düşündüğü kadarını alıyor. Goethe şeyler ile iç dünyasını zenginleştirmek istiyor. Asla onlara karşı bir eğilim duyup dönüşüme uğrayacak kadar kendini kaybetmek istemiyor. Bu nedenle güneye yönelttiği son sözleri ihtiyatlı bir ölçüde, özenle tartılmış bir teşekkür olmakla birlikte sonuç itibarıyla aslında bir sakınmadır. İtalya seyahatine ilişkin kaleme aldığı son sözlerinde bu seyahat sırasında övgüye değer şeylerle birlikte idrak etmiş olduklarım arasında şu da var ki artık asla yalnız ve vatanımın dışında bir yerde yaşayamam, diyor. Bu madeni para gibi kalıbı çıkarılmış formülün diğer yüzünü çevirdiğimizde ise Nietzsche'nin güney deneyiminin özüne varıyoruz. Onun çıkardığı sonuç Goethe'nin ulaştığı sonucun tam tersidir. Çünkü o artık sadece yalnız kalmak ve sadece vatanının dışında yaşamak istiyor. Goethe eğitici ve ilgi uyandırıcı bir seyahatten dönmüşçesine İtalya'ya yola çıktığı aynı noktaya varıyor. Bavullarında ve sandıklarında, yüreğinde ve beyninde yuvaya, kendi yuvasına değerli armağanlar getiriyor. Aksine Nietzsche vatandaşlıktan çıkıyor ve kendine vararak bir Prens Vogelfrei, bahtiyar bir vatansız, yuvası serveti olmayan sonsuza kadar her türlü vatancılık, her türlü yurtseverlik kısıtlamasından kopmuş biri haline geliyor. Bu andan itibaren onun için iyi Avrupalı olmanın önsezili kuş bakışı dışında başka bir görüş açısı kalmıyor. Zira Nietzsche özünde uluslararası ve göçebe insan türü olan o türün kaçınılmaz gelişini tesirli bir biçimde hissediyor ve sadece oranın sakini oluyor. Diğer boyutta olan gelecekteki imparatorluğun sakini. Nietzsche için zihinsel insanın yuvası doğduğu yer değil, doğum geçmiştir, tarihtir. Yarattığı, bizzat kendisinin doğum yaptığı yerdir. Nerede babaysam, nerede yaratıyorsam orası vatanımdır. Vatanım yaratıldığım yer değildir. Tüm dünyanın onun için hem vatan hem gurbet olması, sınırsız ufukları gören, yeryöne uzanan o bakışı, yani yırtıcı bir kuşun adeta bir üst mertebeden yeryüzüne kadar inen berrak bakışına haiz o önsezili kuş bakışını muhafaza etmiş olması, güney seyahati sırasında Nietzsche'ye armağan edilen eşsiz ve yitirilmesi mümkün olmayan bir hediyedir. Aksine Goethe kendi ifadesiyle kendini sınırlı ufuklarda dönüşerek tehlikeye sokuyor olsa da haliyle sakınıyordu. Nietzsche göç ederek ebediyen tüm geçmişinin ötesine varıyor. Filolojiden, Hristiyanlıktan, ahlak ilkelerinden tamamen sıyrıldığı gibi Alman olmaktan da tamamen çıkıyor. Aşmış olduklarını bir kez olsun tek bir adım atarak dönmemiş veya özlem dolu yüzünde bir bakış bile fırlatmamış olması kadar hiçbir şey, eli avuca sığmayarak ilerleyen aşırı doğasını tarif edemez. Geleceğin ülkesine gitmiş olan bu denizci, en hızlı gemiyle Kozmopolis'e gitmiş olmanın sevinciyle o kadar dop dolu ki, tek dilli, tek taraflı, tek biçimli vatanına bir daha dönme arzusu duymuyor. Bu nedenle onu yeniden Almanlaştırmaya yönelik her girişim, şu sıralar olağan hale gelmiş olan, bir şiddet uygulaması olarak kınanmalıdır. Bu ezeliye özgür adam için bir daha özgürlükten dönüş yoktur. Başının üzerindeki İtalyan semasının berraklığını tecrübe ettikten sonra, ruhu her türlü karartıdan ürperti duyarak korkuyor, ister bulutlardan, amfilerden, kiliseden veya kışladan gelsin, ciğerlere atmosferik sinir ağları artık hiçbir türdeki kuzeyi, Almanlığı, boğuculuğu kaldıramıyor. O, kapalı pencere ve kapıların ardında, yarı karanlık ortamlarda, zihinsel karaltıların ve sis perdelenmelerinin içinde artık yaşayamıyor. Bu andan itibaren gerçek olmak onun için berrak olmak demektir. Uzağı görmek, sonsuza doğru keskin bakışlı hatlar çekmektir. O ışığı, güneyin temel, ayırt edici, keskin ışığını tüm coşkunluğuyla kanında ilahileştirdiğinden bu yana, asıl Alman şeytanından, belirsizliğin dehasından veya karanlığından ebediyen vazgeçmiştir. Güneyde, yurt dışında, yaşadığından bu yana neredeyse rafine düzeye gelmiş gastronomik hassasiyeti, Alman olan her şeyi ferahlamış olan duyguları için çok ağır, peklik yaratan bir gıda olarak algılıyor. Adeta hazım zorluğu, sorunlarla asla baş etmeme, tüm bir yaşam boyunca ruhu geriden sürükleme ve evirip çevirme olarak görüyor. Alman olan onun için artık özgür ve yeterince hafif değil, asla da olmayacak. Bir zamanlar en çok sevdiği eserler bile şimdi onda bir tür zihinsel mide baskısı yaratıyor. Meistersinger eserinde baskıyı, abartıyı, barok edasını, zorla neşelenme çabasını hissediyor. Schopenhauer'da kararmış bir iç dünyayı, Kant'ta devlet ahlakının o sürekli tenkit edici tadını, Goethe'de ise makam ve saygınlık yükünü, zor kullanarak sınırı çekilen ufukları görüyor. Nietzsche'de söz konusu olan sadece yeni, hatta haddinden fazla yeni Almanya'nın o zamanki gerçekten en dip noktasına varmış, zihinsel tutumuna karşı kendi zihninin hissettiği huzursuzluk değildir. İmparatorluğa ve Alman ülküsünü savaş ülküsüne kurban etmişlere karşı olan siyasi bir öfke de değildir sadece. Ya da peluşlu mobilya Almanya'sına ve zafer anıtları Berlin'ine beslenen bir estetik tiksinti de değildir. Yeni Güney eğitimi şimdi ondan sadece ulusal sorunlardan değil, tüm sorunlardan, tüm yaşam biçimlerinden berrakça, özgürce akan güneş gibi etrafa yayılan bir aydınlık talep ediyor. Ondan bir şen bilim talep ediyor. Bir tahsil milletinin trajik somurtkan bilimini, Alman sabrına, nesnelliğine, profesör ciddiyetine dayalı, yasakhane ve amfi gibi boğucu kokan bir eğitim zekasını talep etmiyor. Kuzeye, Almanya'ya, vatanına yönelttiği nihai ret zihninden, entelektüel tarafından gelmiyor. Aksine sinir ağlarından, yüreğinden, duygularından, en derin iç dünyasından geliyor. Bu reddediş, soludukları özgür havayı nihayet hisseden ciğerlerinin attığı çığlıktır. Hafiflemiş olmanın, ruhunun iklimini sonunda bulmuş olmanın sevinç çığlığıdır. Özgürlüktür. En içten gelen sevinç çığlığı, o hain zafer çığlığı bu nedenledir. Ben firar ettim. Bu sırada Alman kimliğini kesin olarak üzerinden atmış olmasıyla, Güney, tümüyle Hristiyan kimliğinden sıyrılmasına da yardım ediyor. Bir kertenkele gibi güneşten keyif almaya, ruhunu en derin sinir ağına kadar aydınlatmaya başladığı o anlarda, geriye bakıp onca yıl içini karartanın, 2000 yıl boyunca tüm dünyayı bu kadar tutuk, ürkek, Bezgin, bu kadar korkak yapan ve suçluluk duygusuyla kaplayanın ne olduğunu sorgulamaya başlıyor. Yaşamanın ta kendisi olan en neşeli, en doğal, en erkli şeylerin değerini bu kadar düşürmüş olanı sorgulamaya başladığında, modern dünyanın o iç karartıcı ilkesini Hristiyanlıkta, ahiret inancında buluyor. Bu kötü kokulu Yahudi Rabbaniliği ve batıl inançlar, dünyanın duygusallığının, neşesinin içine sızmış ve onu uyuşturmuş. 50 nesil boyunca en tehlikeli uyuşturucu maddesi haline gelmişlerdir. Geçmişte gerçekten erk olan her şey ahlaksal bir felce uğramıştır. Oysa şimdi ve burada kendi hayatını aniden bir misyon olarak algılayarak haça karşı yürütülecek geleceğin Haçlı seferinin artık başlaması ve en kutsal insan ülkesinin yeniden fethedilmesi gerekiyordu. Bu taraftaki dünyamız, bu varoluşun üst duyumu, ona bu taraftaki dünyayı, dürtülerden gelen hakikati ve aracısız olanı öğretmiştir. Ancak bu keşfinden sonra o esenlikli, capcanlı hayatının ne kadar uzun bir süre kilise tütsüsü ve ahlak perdesi altında baskılanmış olduğunu farkına varıyor. Güneyde zihinsel ve duyusal boyutta şifa veren o büyük okulda, doğallık yeteneğini masumca sevinç duymayı, kış ve tanrı korkusuna kapılmadan neşeyle oyun oynayan hayatı, kendine içten gelen bir masumiyetle evet diyen inancı öğrenmiştir. Oysa bu iyimserlik de yukarıdan geliyor. Gizli bir tanrıdan gelmediğine dair elbette ki kuşku yok. Ama en açık, en bahtiyar sırdan, yani güneş ve ışıktan geliyor. Petersburg'da olsaydım nihilist olurdum. Burada ise bitkinin inandığı gibi güneşe inanıyorum. Tüm felsefesi doğrudan özgürleşmiş kanından taşmıştır. Bir arkadaşına şöyle sesleniyor. Güneyde kalın, sebebi sadece inanç olsa da. Aydınlık birine bu kadar şifa vermişse eğer, onun için kutsal hale gelir. Onun adına hayatın aydınlığını, neşesini, berraklığını, çıplak özgürlüğünü ve güneşin coşkun edici gücünü yok etmeye niyetlenen dünyadaki her şeye karşı sürdürdüğü Haçlı seferlerinden en dehşet verici olanını başlatıyor. Şimdiyle olan bağlantım bundan sonra acımasızca sürdürülecek olan bir savaştır. Oysa perdeleri çekik pencerelerin ardında hareket etmeden öylesine yaşanmış hastalıklı filolog yaşantısını cesaretle birlikte taşkınlıkta kaplıyor. Donmuş kan dolaşımını ayaklandıran ve harekete geçiren bir hale giriyor. Işığın en derinsini uçlarına kadar süzülmesiyle düşüncelerinin kristalleşmiş, berrak şekli eriyerek kımıldamaya başlıyor. Aniden yükselip hareketlenen dil üslubunda güneş, elması andıran parıltılarla parlamaya başlıyor. Güneyde yazdığı kitapları hakkında kendisinin de ifade ettiği gibi her şey ılıman rüzgarların diliyle yazılmıştır. İlkbaharın gönlü okşayan narin bir sevinçle yeryüzüne dokunmasıyla buz tabakasının çatlamasını andıran, çaba sarf ederek kendisini özgürleştirmiş, yola koyulmuş bir vurgu var dilinde. En derinlere kadar inen yolda aydınlık, içinden filizlenen en ufak sözcükte bile bir berraklık, her boşlukta ise müzik var. Tamamı ise apaydın bir gökyüzünün o dingin sesiyle çevrelenmiş. Eski dil üslubunda meydana gelen olağanüstü bir ritim değişimidir bu. Her ne kadar eski dili de hoş kıvrımlara, güçlü kubbelere sahip olsa da yine de taşlaşmış bir hali vardı. Oysa bu yeni ve tınılarla yukarı sıçramış olan, bu coşkun esenlikteki, oldukça neşeli dili tüm unsurlarını kullanmayı ve gerinmeyi seviyor. Aynen İtalyanlarda olduğu gibi bin bir hale giren mimikler kullanıyor adeta. Konuşurken kas katı kesilerek beden dilini saf dışı bırakan Alman üslubunu değil. Yeni Nietzsche'nin gezintileri sırasında adeta kelebekler gibi ona doğru uçan, özgürce doğmuş düşüncelerini teslim ettiği dil, artık o saygın, tok sesli, kara fıraklı hümanizmin Almancası değildir. Özgürce havadan gelen düşünceleri, ondan özgürce havadan gelen bir dil istiyorlar. Cimnastiğe yatkın, çevik, çıplak bir bedene gevşek eklemlere sahip olan kolayca sıçrayan, hoş bir dil istiyorlar. Koşan, zıplayan, kendini yukarı çekebilen, eğilebilen, gerinebilen ve hüznün halk dansından tutun çılgınlığın tarantella dansına kadar tüm dansları bilen bir dil istiyorlar ondan. Omuzları yük taşımaktan çökmemiş, ağır adım insanı olmadan her şeyi taşıyabilen ve söyleyebilen bir dil istiyorlar. Evcilleştirilmiş bir hayvanla görülen o sabrın, ağır adımlarla ilerleyen o saygınlığın her türlüsü aynı ölçüde stilinden eriyip gidiyor. Nüktelerden başlayarak en yüksek neşelere sıçrarcasına yükseliyor. Farklı anlarda ise epey eski bir çının gürleyen sesine benzer tok vurgulu bir anlatım tarzına da geçebiliyor. İçsel heyecan ve güçle kabarıyor. Sayısız minik, pırıl pırıl ve cizeli incilerle adeta şampanya haline geliyor, yine de aniden ortaya çıkan ritmik bir dalgayla taşabiliyor da. Eski bir falerna şarabı gibi sırmalı bir şenlik ışığına, en derine kadar inen efsunlu bir berraklığa sahip, cıvıl cıvıl ve tertemiz bir nehirde benzersiz bir güneş banyosu yapmış gibidir. Belki hiçbir Alman yazarın dili bu kadar hızlı ve aniden tamamen gençleşmemiştir. Kuşkusuz hiçbiri de böylesine güneş tarafından baştan başa kaplanarak şarabımsı, güneyimsi, ilahi bir hafiflik içinde dans eder gibi böylesine bir pagan stiliyle özgürleşmemiştir. Bir kuzey insanın da güneşin bir anda onda yarattığı böylesine bir mucizeyi sadece bu yönüyle kader ortağı sayılabilecek Van Gogh'ta görüyoruz tekrar. Sadece Hollanda'daki yıllarında ağır toprak tonlarında soluk renkler kullanırken, Provence'da yaşarken bembeyaz, alacalı, göz alıcı, tiz renklere geçişi sadece yarı yarıya körelmiş bir algının içine aşırı ışık düşkünlüğünün böylesine sızmış olması, Nietzsche'nin kendi varlığında güneyde yaşamış olduğu içsel aydınlanma sürecine benzetilebilir. Bu kendi kendini mest etme, coşkunun vampir misali güçleriyle ışığı içine çekme olgusu, sadece dönüşümün bu iki fanatiğinde bu kadar hızlı gelişmiştir ve eşsizdir. Sadece karanlıkta olanlar coşkunluk içinde açılmış olmanın mucizesini, renklerinin, tınılarının, sözlerinin son noktasına kadar tecrübe ederler. Eğer Nietzsche herhangi bir coşkunluğundan doyuma ulaşabilmiş olsaydı, karanlık varlıkların soyundan geliyor olmazdı. Böylece hala güneyden, yani İtalya'dan daha üstün bir yer, ışık için bir üst ışık, berraklık içinse bir üst berraklık aramaya başlıyor. Nasıl Hölderlin zamanla Hellas'ını Asya'ya, yani Şark ve Barbarlar bölgesine doğru itilediyse, Nietzsche'nin tutkusunda da sonunda yeni bir tropik coşku, Afrika parıldamaya başlıyor. O, güneş ışığı yerine güneş yanığı, sadece belirgin hatlarla çevrelenmesi yerine acımasız keskinlikte bir berraklık, neşenin yerine ise İslam dışı coşku kasılmaları istiyor adeta. Duyularını, narin kıpırtılarını büsbütün bir coşkunluğa, dansı uçuşa, sıcak varoluş halini ise akkor bir hale dönüştürmeye gayret eden sonsuz bir doyumsuzluk kopuyor içinden. Bu yüksek arzusu damarlarında kabarmaya başlayınca, dizginlenemez zihnine dil yetersiz kalmaya başlıyor. Bu sefer sözcükler de ona dar, fazla içerikli ve ağır geliyor. Coşkunluğu içinde bağlayıcı sözcükler yerine daha yüksek bir özgürlük mertebesi aramaya başlamış olan Dionistik dansı için yeni bir unsura ihtiyaç duyuyor. Böylece asıl alanına, müziğe geri dönüyor. Güney müziği bu onun son özlemi oluyor. Berraklığın melodiye dönüştüğü, zihnin ise iyice kanatlandığı bir müziği özlüyor. O yarı saydam güney müziğini tüm zamanları ve bölgeleri tarayarak aramaya koyuluyor fakat bulamıyor. Ta ki onu yaratana kadar. müziğe kaçış. Sırmalı neşe gel. Müzik baştan beri Nietzsche'nin iç dünyasında vardı. Sadece hep gizliydi. Zihinsel savunmanın daha güçlü iradesi tarafından bilinçlice bir kenara atılmıştı. Daha çocukken cesur doğaçlamalarla arkadaşlarını hayranlık içinde bırakıyor. Delikanlılık dönemine ait günlüklerinde ise besteleri olduğuna dair sayısız açıklamalar yer alıyor. Ancak üniversite öğrencisiyken daha kararlı bir tutumla filolojiye ve felsefeye ağırlık verdikçe, doğasının içsel ve esaslı bir çıkış yapmasını sağlayan Erkin'i de bir o kadar bastırıyor. Müzik bu genç filolog için hoş bir hobi, ciddiyetten soğutlaştıran bir dinlenme aracı, tiyatro, kitap okuma, ata binme veya eskrim gibi amatör bir uğraş, boş zamanlarda yapılacak bir zihin jimnastiğidir. Müziği itinayla başka bir kanala yöneltip etrafına da bilinçlice bir set çektiği için ilk yıllarında müziğin canlılığının tek bir damlası dahi eserlerine sızmıyor. Müziğin ruhundan tragedyanın doğuşu eserini kaleme aldığı vakit müzik yalnızca bir konu, nesne, zihinsel bir tema olarak kalıyor. Müzikal hissin titreşimleri geçiş yaparak diline, metnine, düşünce tarzına akamıyor. Nietzsche'nin gençlik şiirleri bile müzikaliteden tümüyle yoksundur. Daha da şaşırtıcı olan, beste denemeleri bile işinin ehli olan Bloch'un değerlendirmesine göre şekilsiz bir yapıya sahip, tipik ahengsiz melodiler gibidirler. Müzik bu genç bilgin için uzun süre üzerine herhangi bir sorumluluk almadan amatör birinin saf sevincini duyumsayarak büsbütün keyif için sürdürdüğü bireysel bir eğilim olarak kalıyor. Fakat müziği daima görevinin dışında, uzağında tutuyor. Müziğin Nietzsche'nin iç dünyasına girişi ancak yaşamını çevirleyen filoloji kabuğu, o öğrenilmiş nesnellik gevşemeye başlayınca iç alemi volkanik patlamalarla sarsılıp yaralınca gerçekleşiyor. İşte o anda kanallar bir anda çatlıyor ve aniden akmaya başlıyorlar. Müzik bildiğimiz gibi içi kabarmış, yorgun düşmüş, aşırı gerilmiş herhangi bir ızdırap tarafından en dibe kadar çekilmiş insanların içine doğar. Bunu Tolstoy doğru tespit etmiş. Goethe ise trajik bir biçimde hissetmiştir. Keza müziğe karşı temkinli, ürkek bir sakınma tavrı takınmış olan Goethe bile, ki bu tutumunu karanlık olan her şeye karşı sürdürmüştür, her dönüşümde o sınayanı fark ederdi. Müziğe tüm varlığı altüst olduğu zaman zayıf düştüğü, kendini açtığı vakitlerde sadece gevşemiş olduğu, onun diliyle kat kat açıldığı anlarda teslim oluyor. Ne zaman bir duygunun kurbanı haline gelip kendine hakim olamasa ki müzik bu en güçlü barajı bile aşacak güçtedir, müzik haraç olarak Goethe'yi bir damla gözyaşına zorluyor. Sonrasında karşılığında en enfes müziği, kaleminden çıkan bir şiiri de gönülsüz bir şükürle alıyor. Bu hali son kez Ulrike'de yaşıyor. 72 yaşındayken Marienbad'daki kaplıca tedavisi sırasında 17 yaşındaki Ulrike von Lebatsow'a aşık olur. Karşılıksız kalan aşkı sonucunda Marienbad Ağıtı adlı şiirini kaleme alır. Müzik, bunu kim yaşamadı ki? Her zaman insanın kendisini açmasına, bir açık yürekliliğe, bir duygunun içinde meyvesini vererek eriyebilmesi için mest olmuş, yanıp tutuşan bir dişliğe ihtiyaç duyar. Böylece müzik de güneyin yumuşatarak onu açtığı o anda, yaşama isteğine en büyük arzuyu duyduğu, en büyük hasretini çektiği bir haldeyken karşılaşır Nietzsche'yle. Gelişi garip bir sembolik dille tam da hayatının huzura kavuşup epik açıdan geliştikten sonra ani bir arınmayla trajediye doğru yön aldığı bir anda gerçekleşiyor. Müziğin ruhundan tragedyanın doğuşunu tasvir ettiğini düşünürken tersini yaşıyor. Tragedyanın ruhundan müziğin doğuşunu. Yeni duygularının üstün gücü kendini artık ölçülü konuşmalarda gerçekleştiremediği için onu daha güçlü bir öğeye, daha yüksek bir efsuna doğru itiyor. Ah ruhum, şarkı söylemen gerekecek. en altta bulunan, varlığının o karanlık kaynağı, bu kadar uzun süre filolojinin, bilginliğin ve aldırmazlığın altında gömülü kaldığı için büyük bir şiddetle yukarı fırlıyor ve akıcı ışık demetinin muazzam bir basınçla sinir ağlarının en ince liflerine, üslubunun en ince vurgusuna kadar itiyor. Sanki içine yeni bir dirilik sızmışçasına. O ana kadar sadece tasvir etmek isteyen dili, melodik bir eda ile aniden nefes almaya başlıyor. Eski metinlerinin o ağır dili, andante motosso temposundaki konferans dili, şimdi müziğin çok yönlü hareketliliğine sahip. Bir virtüözün tüm o ufak incelikleri dilinde parlamaya başlıyor. Özdeyişlerde o ufak ucu sivri staccato'lar, şarkılardaki lirik sordin, hicivde pizzicato'lar, düz yazıda, özdeyişte ve şiirde cesurca ulamalar ve uyumlaştırmalar doğuyor. Tireler, sözcüklerin altındaki çizgiler gibi dilin dile gelmeyen noktalama işaretleri bile, müzik işaretlerinin mutlak etkisine sahip oluyor. Enstrüman çalar gibi bir his yaratan böylesine bir düz metin üslubu, o ana kadar Alman dilinde asla görülmemiştir. Düz metinde böylesine bir çok sesliliği ayrıntısına kadar hissedebilmek bir dil sanatçısı için, bir müzisyenin usta elinden çıkmış partisyonunu çalışırken yaşadığı o büyük mutlulukla eşdeğerdir. Aşırı abartılmış ahenksizlikler, arka planda o kadar gizli ve kendi içinde soyut bir uyum sağlamış ki, ilk coşkunluk anındaki dolgunluğun içinde o kadar berrakça şekillenmiş bir zihin var ki, keza dilin sadece sinir uçları müzikaliteyle tınlaşıma geçmemiş. Eserlerin kendileri de senfonik açıdan hissediliyor. Zihinsel olarak planlanmış, soğuk bir zekanın tasarımlarından değil, aksine müzikal bir ilhamdan doğuyorlar. Kendisinin de Zerdüşt için ifade etmiş olduğu gibi, 9. senfoninin ilk bölümünün ruhuyla yazılmıştır. Ecco Homo'nun dil üslubu açısından eşsiz, gerçekten ilahi nitelikteki girişini oluşturan o anıtsal cümleler adeta geleceğin devasa katedrali için bestelenmiş bir ork prelüdü gibi değiller mi? Gece şarkısı, gondol şarkısı gibi şiirleri sonsuz bir yalnızlıktan gelen insan sesinin öz şarkısı değiller mi? Peki sarhoşluğu ne zaman Dionysos Ditrombos'larındaki zafer şarkısında geçen son zafer çığlığı kadar böylesine dans edercesine, böylesine kahramanca, böylesine Grek müziği olmuştu? Güneyin yukarıdan inen tüm berraklığıyla aydınlanmış, dipten sel gibi akan müzikle alt üst olmuş haliyle burada dil gerçekten asla dinmeyecek olan bir dalgaya dönüşüyor. Ve bu denizin enginliğine sahip o enfes ögenin içinde Nietzsche'nin zihni, çöküşün girdabı oluşana dek dönüp duruyor. Müzik, fırtına misali iç dünyasına şiddetle giriş yapınca, karanlığın bilgisine sahip Nietzsche tehlikesinin hemen farkına varıyor. Bu seyelanın kendini kendinden alabileceğini hissediyor. Ama Nietzsche, Goethe gibi tehlikelerden sakınmak yerine tehlikeleri daima boynuzlarından yakalıyor. Nietzsche bir notunda Goethe için, Goethe'nin müziğe karşı temkinli tutumu demiştir. Yeniden değerlendirmeler, yeniden dönüşümler, Nietzsche'nin savunma şeklidir. Böylece zehri ilaca dönüştürüyor. Müzik artık filoloji yıllarındakinden farklı olmalıdır. O zamanlar müzikten sinirlerin aşırı gerilmesini, duyguların kabarmasını, soğukkanlı, bilgin varlığının karşıt ağırlığını oluşturmasını bekliyordu. Oysa kendi düşünme hali zaten bir coşkunluk düzeyine geldiği için ve mest halindeyken duygularını müsrifçe açığa çıkardığı için müziğe bir tür ruhsal brom, içsel huzura varma aracı olarak ihtiyaç duyuyor şimdi. Müzik ona bundan böyle coşkunluk değil, aksine Hölderlin'in muhteşem sözlerindeki gibi kutsal ayıklık vermelidir. Müzik bir dinlenme aracı olmalı, heyecan aracı değil. Düşüncelerinin avından yorgun argın ve ölümcül yaralarla sendeleyerek çıktığında, müzik sığınabileceği bir liman, onu serinletip arıtabilecek bir kür, berrak bir akış olmalıdır. Müzika divina, ilahi müzik gibi yukarıdan, berrak bir gökyüzünden gelen bir müzik olmalı. Baskı altında kalmış, boğucu, kızgın bir ruhtan gelmemeli. Kendini unutturabilecek bir müzik olmalı. onu yine kendine doğru iten bir müzik olmamalı. Evet diyen, evet ile yaşayan bir müzik, güney müziği olmalı. Harmonilerinde su gibi berrak, sade mi sade ve saf, ıslığı çalınabilen bir müzik olmalıdır. Kaosun müziği değil, aksine yedinci yaratım gücünün müziği olmalı, her şeyin dinlenmeye geçtiği ve göksel boyutların tanrılarını neşeyle övdükleri bir müzik olmalı. Dinlence müziği olmalı. Artık limana vardığıma göre müzik, müzik. Nietzsche'nin son aşkı hafifliktir. Her şeye biçtiği en yüksek ölçüdür. Hafifleten, şifa bulduran her şey iyidir. Gıdada, zihinde, havada, güneşte, kırlıkta, müzikte. İnsanın ayaklarını yerden kesen, hayatın boğuculuğunu ve karanlığını, gerçeğin çirkinliğini unutturmaya yardım eden neyse emsalsiz lütuf gibidir. Yaşamayı mümkün kıldıran, yaşamın yüce diriltici ilacı olarak gördüğü sanata olan son ve gecikmiş aşkı bu nedenledir. Berrak, ferahlatıcı, hafifletici müzik bu andan itibaren ölümcül derecede heyecanlı olan bu adamın en çok sevdiği canlandırıcısı oluyor. Müziksiz bir yaşam, başlı başına sıkıntı, bir yanılgıdır. Ateşten dudakları alev alev olmuş, çatlamış bir hasta, onun son krizlerinden geçerken müziğin gümüş gibi berrak iksirinden arzuladığı kadar yana yakıla suyu arzulayamaz. Acaba biri şu ana kadar müziğe bu kadar susamış mıdır? Müzik onun son kurtuluşudur. Kendinden son kurtuluşudur. Uyuşturucu ve uyarıcılarla müziğin berrak saflığını bulandırdığı için Wagner'a duyduğu dehşet verici nefret, açık bir yara gibi müziğin kaderine duyduğu ızdırap bu nedenledir. Bu yalnız adam tüm tanrıları def etti ama müziğin zorla elinden alınmasını istemiyor. Çünkü müzik ruhu tazeleyen ve ebediyen gençleştiren bir tanrı iksiri, tanrı gıdasıdır. Sanat, sanattan başka hiçbir şey, gerçeğin karşısında yok olmamak için sanata sahibiz. Boğulmak üzere olan birinin sıkıca bir başkasına sarılması gibi yaşamın tek gücü olan, yer çekimine maruz kalmayan müziğe adeta yapışıyor. Onu sıkıca kavrayıp yukarı doğru, kendi neşeli alanına çekmesi için. Ve o hüzünlü çağrıyı duyan müzik, merhametle aşağıya doğru eğilerek düşmekte olan bedenini kavruyor. Herkes alevler içinde olan bu adamı terk etti. Dostları çoktan gitti, düşünceleri ise sürekli uzaklarda, yolda, sürekli gözü pek bir yolculuktalar. Ona son, yedinci yalnızlığına eşlik eden sadece müziktir. Nietzsche'nin dokunduğu her şeye o da dokunuyor. Nerede konuşsa müziğin berrak sesi de onunla birlikte ses veriyor. Zorla aşağıya çekilmiş olanı her seferinde zorla yukarı çekiyor. Ve son çöküşünü yaşadığında müzik, sönen ruhu üzerinde hala nöbet tutuyor. Zihni tümüyle körelmiş olduğu vakit odasına giren Overbeck, onu piyanonun başında titreyen elleriyle hala yüce armoniler keşfetmeye çalışırken buluyor. Düşünceleri dağılmış bu adamı evine götürdüklerinde ise tüm yol boyunca kendi gondol şarkısını dehşet verici melodiler eşliğinde söylüyor. Karanlık varlıklarıyla yaşam ve ölüm Nietzsche'ye hükmederken müzik ona eşlik ederek zihninin en karanlık derinliğine onunla birlikte iniyor. 7. Yalnızlık. Büyük bir insan itilerek, ezilerek, zulmedilerek yalnızlığa doğru yükseltilir. Ah yalnızlık, vatanım olan yalnızlık. Bu melankolik şarkı sessizliğin buzul dünyasından yankılanıyor. Zerdüşt akşam şarkısını, son geceden önceki şarkısını, o ebedi eve dönüş şarkısını yazıyor. Keza yalnızlık bir gezginin tek yurdu, soğuk ocağı, taştan çatısı olmamış mıdır hep? Sayısız şehirlerde bulundu, zihniyle sonsuz yolculuklara çıktı. Başka ülkelere giderek sık sık ondan kaçınmaya çalıştı. Ama her seferinde ona geri dönüyor. Yaralı, solmuş, hayal kırıklığı içinde kendi yalnızlık yurduna geri dönüyor. ama yalnızlık dönüşebilir olan bu adamla hep birlikte yollara düştüğü için o da dönüşüme uğradı. Şimdi ise Nietzsche ona ne zaman baksa ürperiyor. Bunca zaman bir arada olunca yalnızlık da giderek ona benzemeye başladı. Aynen onun gibi daha sert, gaddar, zorba oldu. İncitmeyi ve tehlikenin içine atlamayı öğrendi. Her ne kadar ona şefkatle hala eski, sevdiğe alıştığı yalnızlığı dese de o çoktan bu tanımlamadan çıkmıştır. Bu son, yedinci yalnızlığın adı yalnızlaşmadır. Artık bir yalnız olma hali değil, aksine yalnız bırakılma halidir. Çünkü Nietzsche'nin çevresi dehşet verici bir biçimde boşalmıştır. Korkunç bir sessizliktir bu. Hiçbir münzevi, hiçbir çöl düşkünü, hiçbir stilit bu kadar yalnız bırakılmamıştır. Çünkü inançlarının fanatiği olan, onların hiç olmazsa gölgesi barınaklarında yaşayan ve sütunlarına yansıyan bir tanrıları var hala. Oysa tanrı katili Nietzsche'nin etrafında ne bir tanrı ne de bir insan kalmıştır. Kendini kazandıkça dünyayı kaybetti. Uzaklara yol aldıkça etrafındaki çölde genişliyor. Normalde en yalnız kitaplar bile yavaş yavaş ve sessizce insanı mıknatıs gibi çeken güçlerini kuvvetlendirirler. Karanlık bir etkiye sahip olan bu kitaplar, henüz görünmeyen varlıkları etrafına giderek genişleyen bir çember çizerler. Oysa Nietzsche'nin eseri geri tepen bir etki yaratıyor. Giderek artan bir ölçüyle ona dost olan her şeyi ondan iterken, onu da giderek artan bir şiddetle şimdiki zamandan soyutluyor. Her yeni kitap ona bir dosta, her bir eser bir ilişkiye mal oluyor. Zamanla birlikte eylemlerinin o son, artık incelmiş gibi uyandırıcı örtüsü de donarak parçalanıyor. Önce filologları kaybetti, sonrasında Wegener'i ve onun manevi çevresini. Nihayet gençlik arkadaşlarını da kaybediyor. Kitaplarını basacak bir yayıncı bulamıyor. 20 yılda yarattıkları 64 zentner ağırlığındaki yığınlar ciltlenmemiş bir halde mahzende duruyor. Bundan böyle kitaplarını yayınlattırabilmek için zahmetle biriktirmiş olduğu ve ona hediye edilen paraları kullanmak zorunda kalıyor. Oysa kitaplarını artık kimse satın almadığı gibi onları armağan etse bile Nietzsche, son Nietzsche sonunda okur da bulamıyor. Zerdüşt'ün 4. bölümünden maliyetini kendisi karşılayarak sadece 40 adet bastırıyor. 70 milyonluk Almanya İmparatorluğu'nda kitabı gönderebileceği sadece 7 kişi buluyor. Nietzsche o yüksek seviyeli çalışmaları sırasında içinde bulunduğu çağ işte bu kadar yabancılaşmış ve anlaşılmaz hale gelmiştir. Hiç kimse ona bir nebze olsun itimat etmiyor. Bir hardal tohumu ufaklığında olsa bile teşekkür de etmiyor. Tam aksine son gençlik arkadaşını Overbeck'i kaybetmemek uğruna kitap yazdığı için ondan özür dilemek, kitapları için kendini bağışlattırmak zorunda kalıyor. Eski dostum. İnsan ürkek tonunu işitebiliyor ve o perişan yüzü görebiliyor. Elleri yukarı kalkık, dışlanmış bir adamın bir darbe daha bekleyen o ürkek jestini algılayabiliyor. Başından ve sonundan oku. Yanıltmana ve yabancılaştırılmana izin verme. İyi niyetinin tüm gücünü benim için toparla. Kitap sana dayanılmaz geliyor olsa da belki içindeki yüzlerce ayrıntı öyle değildir. Yüzyılın en büyük dehası çağdaşına zamanın en büyük kitabını 1887 yılında işte böyle sunuyor. Hiçbir şeyin bir dostu yıkabilecek güçte olmadığının dışında da kahramanca övebileceği başka bir şey de bilmiyor. Zerdüşt bile dostluğu yıkamaz. Zerdüşt bile bunu yapamaz. Nietzsche'nin çalışmaları yakınındaki insanlar için işte böylesine bir dayanıklılık sınaması ve nahoşluk kaynağı olmuştur. Zamanın bayağılığına karşılık deha yönünün mesafesi aşılamayacak hale gelmiştir. Etrafındaki solduğu hava giderek azalıyor, giderek sessizleşiyor ve doldurulamaz hale geliyor. Bu sessizlik Nietzsche'nin son ve yedinci yalnızlığını cehenneme çeviriyor. Metal duvarına çarparak bedenini parçalıyor adeta. Zerdüşt'ümde olduğu gibi ruhun en içten derinliklerinden gelen böyle bir çağrıdan sonra cevap olarak hiçbir ses duyamamak, hiçbir ses. Sadece bin katına çıkmış bu sessiz yalnızlık var. Tasavvur edilebileceğin çok çok üstünde bir dehşet bu. En güçlü insan bile bu nedenle yok olabilir diye bir kez inledikten sonra şu sözleri ekliyor. Ve ben en güçlüsü değilim. O zamandan bu yana sanki ölümcül bir yara almış gibi hissediyorum kendimi. Oysa onun beklediği alkış, onay, şöhret değildir. Tam aksine onun savaşçı duygularına en iyi gelecek olan öfke, infial, ayıplanmak, hatta aşağılanmak olurdu. Dağılacak gerginlikte olan bir yayın durumunda her türlü ani hareket insana iyi gelir. Yeter ki şiddetli olsun. Yeter ki herhangi bir cevap olsun. İster soğuk, ister sıcak, hatta ılık da olabilir. Yeter ki var olduğunu, zihinsel varlığını onaylayacak herhangi bir şey olsun. Oysa dostları bile ürkerek yolundan çekiliyorlar. Sanki utanılacak bir şey gibi mektuplarında herhangi bir fikir beyan etmekten kaçınıyorlar. İşte bu yara onu için için yiyerek daha da derinlerine iniyor, gururunda irin oluşturuyor, özgüveninin iltihaplanmasına, ruhunun ise ateşlenmesine neden oluyor. Cevapsız kalmış olmanın yarası. Bu yara tek başına yalnızlığını zehirleyerek ateşlenmesine sebep olmuştur. İşte bu ateş bir anda kaynama noktasına gelerek bu incinmiş adamın içinden taşıyor. Kulağımızı son yıllardaki yazılarına ve mektuplarına yaklaştırdığımızda bu azalan havanın dehşet verici basıncı altında kanındaki nabzın ne kadar kızgın ve hastalıklatmaya başladığını duyumsayabiliriz. Ciğerleri havayla dolmuş dağcıların ve hava pilotlarının kalbi bu hararetle çarpan sese sahiptir. Clayst'in son mektuplarında da bu hararetli gerginlik var. Adeta patlamak üzere olan bir makinenin o tehlikeli gümbürdeyişi ve çatırtısı gibidir. Nietzsche için sabır dolu, sorgu tavrına sabırsız ve sinirli bir çizgi yerleşiyor. Bu uzun bekleyiş onurumu çileden çıkardı. Bedeli her ne olursa olsun artık bir cevap istiyor. Bir cevap talep ediyor. Mektuplarla ve telgraflarla kitabın baskısını hızlandırmaya çalışıyor. Kitabın ivedilikle basılması gerekiyor. Sanki bir şeyler kaçırılacakmış gibi. Artık planladığı gibi ana eseri olan güç, istercinin tamamlanmasını beklemiyor. Aksine içinden bazı parçaları sabırsızca koparıyor ve meşaleler içinde bulduğu çağın içine fırlatıyor. Dingin ses tonu sönüp gitmiştir artık. Bu son eserlerinde baskılanmış bir ızdırabın, ölçüsüz ve alaycı bir öfkenin iniltileri yer alıyor. Sabırsızlığın kamçısıyla içinden dışına çıkartılmışlar. Bu umarsız adam çileden çıkartılmış. Onuru içindeyken ona öfke dolu bir çığlıkla nihayet tepki vermesi için zamanı kışkırtmaya başlıyor. Ona daha da meydan okumak için Ecco Homo eserinde yaşamını dünya tarihine girecek olan bir alaycılıkla anlatıyor. Nietzsche'nin son anıtsal hicivlerinde olduğu gibi hiçbir kitap cevap almak istiyor olmanın sabırsızlığı içindeki böylesine hastalıklı ve titrek bir ateşle, böylesine bir hırsla yazılmamıştır. Bu cevap isteyen şiddetli arzu içinde karanlık bir sabırsızlık, başarıyı yaşayamayacak olmanın dehşet verici korkusu vardır. Her bir kamçı darbesinden sonra vurulanların çığlığını işitmek için bir saniyeliğine nasıl nefesini tutarak dehşet verici bir gerginlik içinde kendinden dışarıya doğru sarktığını hissediyor insan. Oysa hiçbir hareket yok. O yukarıdaki gök mavisi yalnızlığına artık hiçbir cevap gelmiyor. Suskunluk demir halka gibi gırtlağını sarmıştır. Bu halka insanlığın tanıdığı hiçbir çığlık tarafından en dehşet verici olanından bile artık kırılamaz. Ve o da hissediyor. Onu hiçbir tanrı yalnızlığın son zindanından artık özgürleştirmeyecektir. O sıralarda bu suskunluktan ölmek üzere olan adamı son saatlerinde yıkıcı bir öfke kaplıyor. Görme yetisini kaybeden Polipemos gibi isabet edip etmediklerini görmeden haykırarak etrafına kayalar fırlatıyor. Çevresinde kendisiyle birlikte acı çekecek, hissettiklerini hissedecek kimsesi kalmadığı için titreyen yüreğine kendisi dokunuyor. tüm tanrıları öldürdüğü için kendini tanrı yapıyor. Böyle bir eyleme layık olabilmek için bizim tanrılar olmamız gerekmiyor mu? Tüm sunakları yerle bir ettiği için kendisine bir sunak inşa ediyor. Kimse onu övmediğinden kendini övmek için, kimse onu onurlandırmadığından kendini onurlandırmak için Ekka Homo'yu inşa ediyor. Dilin en devasa kayalarını üst üste geçiriyor. Bu yüzyılda eşdeğer şiddette asla işitilmemiş olan çekiç sesleri etrafta yankılanıyor. Coşkunluğunun ve taşkınlığının ölüm şarkısını, eylemlerinin ve başarılarının zafer şarkısını heyecanla söylemeye başlıyor. Karanlık bir halde yükseliyor. Bu karanlığın içinde yaklaşan fırtınanın koca uğultusu işitiliyor. Sonrasında gülüşmeler başlıyor. Tiz sesli, uğursuz, çılgınca gülüşmeler. Adeta haydutların neşesi gibi insanın ruhunu parçalayan Ekka Homo şarkısı. Oysa şarkı giderek tutarsızlaşıyor, gülüşmeler ise giderek keskinleşip suskun buzulların içine saplanıyor, kendine olan hayranlığı için de ellerini havaya kaldırıyor. Ayağı ise coşkuyla titriyor. Ve bir anda o dans başlıyor. Uçurumun kıyısındaki o dans, kendi çöküş uçurumundaki. Uçurumun kıyısında dans. Uzun süre bir uçuruma doğru bakarsan, uçurum da senin içine bakar. Nietzsche'nin son sanatsal dönemi olan 1888 sonbaharının 5 ayı yaratıcı verimliliğinin yıllıklarında benzersiz bir yere sahiptir. Belki de bu kadar kısa bir süre içinde hiçbir deha bu kadar çok, bu kadar yoğun, bu kadar abartılı ve radikal bir tarza düşünmemiştir. Yazgısı zaten acıdan belirlenmiş olan dünyevi bir beyin hiçbir zaman böylesine bir fikir ve vizyon yağmuruna tutulmamış, böylesine bir müzik tarafından kaplanmamıştır. Zihinsel tarih, bu dolgunluk, bu coşkulu çöküşe götüren sarhoşluk, yaratıcılığın böylesine fanatik taşkınlık hali için kendi sonsuz yollarında başka bir karşıt sahneye asla sahip olmamıştır. Ancak sonraki yılda, belki de aynı yıl içinde, aynı iklim kuşağı altında yaşayan bir ressam, eşdeğer bir biçimde coşturularak neredeyse çılgınlık seviyesine varan bir itkiyle benzer bir verimlilik sergiliyor. Arles bahçesinde ve akıl hastanesinde Van Gogh aynı hızda, aynı coşkunluk verici ışık tutkusuyla, aynı çılgın yaratım taşması içinde resim yapıyor. Akkor ışık saçan resimlerinden birini tamamlar tamamlamaz, durdurak bilmeden, plan yapmadan, düşünmeden, kusursuz fırça darbeleriyle yeni bir tuvale geçiyor. Yaratıcılık ona adeta dikte ediliyor. Görüşü adeta karanlığın berraklığına ve hızlılığına ulaşmıştır. Vizyonları kesintisiz bir sürekliliğe dönüşmüştür. Van Gogh'tan bir saatliğine uzaklaşmış olan dostları, geri dönüp çoktan yeni bir tabloyu tamamlamış olduğunu gördüklerinde şaşkınlık içinde kalıyorlar. Hemen arkasından ise elindeki ıslak fırçayla hiç ara vermeden alev gibi bakışlarla üçüncü tabloya geçiyor. Van Gogh'u gırtlağından yakalamış olan o karanlık, nefes almasına, ara vermesine bile tahammül etmiyor. Dört nala giderken altındaki nefes nefese kalmış, hararet içindeki bedeni çatlarcasına koşturduğunu bu sırada umursamıyor bile. Nietzsche de aynen Van Gogh gibi hiç ara vermeden, nefes almadan bir daha görülmemiş aynı berraklıkta ve hızda yaratıyor. 10 gün, 14 gün, 3 hafta. Son eserlerini yazmak için geçen süreler bunlar. Döllenme, gebelik, doğum, tasarım ve son biçimlendirme. Hepsi bir hamlede iç içe tetikleniyor. Gelişme süresi, dinlenme araları, arayış, yoklama, değiştirme ve düzeltme yok. Tümü hemen hemen kusursuz, kat'i, değişmez, sıcak ve aynı anda soğutulmuş. Hiçbir beyin böylesine kesintisiz bir yüksek gerilimi son titreşen sözcüğe kadar cereyan etmesini sağlayarak taşımamıştır. Çağrışımlar hiçbir zaman böylesine büyülü bir hızla kendi içlerinde düzene girmemiştir. İmge aynı anda sözcüğe, fikir ise kusursuz bir berraklığa dönüşüyor. Böylesine devasa bir doluluk içindeyken çaba ve zahmetin zerresi algılanmıyor. Yaratıcılık çoktan edim, iş olmaktan çıkmış, sadece bir oluruna bırakma, yüksek güçlerin oluruna bırakma haline geçmiştir. Zihni tarafından büsbütün sarsılmış olan bu adamın o uzak görüşlü, geniş düşünen bakışını sadece bir kez yukarıya sıçratması, geçmiş ve gelecekte yer alan devasa zaman aralıklarını her yönüyle görebilmesi için yetiyor. Hölderlin'in mitsel bakışa son sıçrayışı gibi. Ama berrak bir bakışa sahip bu karanlık adam, onları kavrayabilecek kadar da berrak görünüyor. Onları yakalamak için elini, o sıcak hızlı hareket eden elini sadece uzatması yeterli oluyor. Kavradıkları ise anında imgelere dönüşüyor, müzikle titreşiyor, dirilerek canlanıyor. Fikirlerin ve imgelerin sel gibi akışı ise gerçekten Napolyon dönemini andıran o günler sırasında tek bir saniye bile ara vermiyor. Adeta bir seyrana kapılmış olan zihnine güç uygulanıyor, hem de olağanüstü bir güç. Zerdüşt üzerime saldırdı. Üzerine saldırmaktan, üstün güce sahip olanın karşısında savunmasız kalmaktan bahsediyor daima. Sanki algılarının herhangi bir yerinde sağduyunun gizli bir barajı, organik savunma aracı bir sal karşısında çökmüş, ardından da bir çağlayan gibi aciz ve olağanüstü iradesiz olan bu adamın üzerine yığılmış gibi. Böylesine taşkın bir güçten doğan bir şey belki de hiç yapılmamıştır. Nietzsche'nin o son eserler hakkındaki coşku dolu ifadesi böyledir. Ama hiçbir sözünde ona armağanlar veren ve onu çatlatan bu gücün kendi gücü olduğunu söylemeye cesaret edemiyor. Tam tersine kendini sarhoş gibi hissediyor. Sadece öte tarafın sözcüsü, daha yüksek karanlık bir alanın kutsal tutsağı olduğu için uysal hissediyor. Oysa ara vermeden 5 ay boyunca gök gürültülü sağanak yağış gibi inen bu üretim ürküntüsünü ve ürpertisini, ilham mucizesini doğrudan uygulamış olmanın aydınlanmış gücüyle Nietzsche, şükran duyarak bizzat kendisi tarif etmiştir. O halde bu deneyimi tasvir etmek bir başkasına düşer mi? Bize düşen, çekiç darbeleri gibi yıldırım yağmuruna tutulmuş bu düz metin sayfasını aynen onun yazdığı gibi aktarmak olabilir ancak. 19. yüzyılın sonunda yaşayan herhangi birinin, güçlü çağlardaki yazarların ilham diye kastettikleri konusunda berrak bir fikri var mıdır? Yoksa eğer kendim tarif etmek istiyorum. Zerresi de olsa içinde batıl bir inanç kalmış biri, üstün güçlerin sadece cisimleşmiş hali, sadece sözcüsü, sadece aracısı olma fikrini ancak güçlükle geri çevirmesini bilir. Bir şeyin tarif edilemez bir keskinlik ve saflık içinde aniden görünür, işitilir olması, bir şeyin birini aniden, en derinden sarsması ve altüst etmesi anlamındaki vahiy terimi, hadiseyi basitçe açıklıyor. İşitiyorsun, aramıyorsun. Kimin verdiğini sorgulamadan alıyorsun. Bir düşünce şimşek gibi çakıyor. Tereddüt barındırmayan bir gereklilik içinde asla bir alternatifim yoktu diyorsun. Muazzam gerilimi bazen gözyaşı seline neden olan, kimi vakit adımları istemsizce hızlandıran veya yavaşlatan bir coşkudur bu. Ayak parmaklarının ucuna kadar uzanan sayısız kılcal ürpertinin ve kıpırtının en açık farkındalık halindeyken tam bir kendinden geçmedir bu. En ızdırap verici ve en karanlık olanın karşıt kutup olarak değil, aksine koşullu, kışkırtılmış böylesine bir ışık taşkınında gerekli bir renk olarak içinde etki ettiği bir sevinç derinliğidir bu. Şekillerin geniş alanları üzerine gerilen ritmik ilişkilerin içgüdüsüdür. Uzunluğu, yani geniş alana gerilen ritme duyulan ihtiyaç ise, ilhamın şiddeti için neredeyse ölçü, yarattıkları baskıya ve gerilime karşı bir tür denge oluşturuyor. Her şey en üst derecede irade dışı ama adeta özgürlük duygusu, mutlaklık, güç, tanrısallık fırtınası içinde gerçekleşiyor. En garip olanı ise imgenin, benzetmenin irade dışı olmasıdır. Neyin imge, neyin benzetme olduğuna dair bir fikri kalmıyor insanın. Her şey kendine en yakın, en doğru, en sade ifade olarak sunuyor. Zerdüşt'ün sözünü burada hatırlatmak için, sanki şeyler kendilerini bir benzetme olarak sunma niyetiyle kendiliğinden geliyormuş gibiler. Burada her şey seni okşar gibi konuşmana geliyor ve seni övüyor. Çünkü sırtına binerek yol almak istiyorlar. Burada üzerine binmiş olduğun her benzetme ile hakikate ulaşıyorsun. Burada varlığın tüm sözcükleri ve sözcük kutuları açılarak sana doğru sıçrıyor. Tüm varlık burada söz olmak istiyor. Tüm var olacak konuşmayı senden öğrenmek istiyor. Benim ilham deneyimim budur. Bana bu benim de deneyimim diyebilecek o kişiyi bulmak için binlerce yıl geriye gidilmesi gerektiği konusunda şüphem yoktur. Biliyorum ki günümüz hekimleri bu sendeleyen ve adeta kendi marşını okuyan sevinç vurgusunda çöküşe geçmiş olan birinin aşırı coşkunluğu, son haz duygusu ve akıl hastalarına öz, kendini yüceltici tipik megalomani belirtisi olarak değerlendiriyorlar. Ama yine de soruyorum, bir yaratıcı esrime durumu böylesine elmas berraklığıyla ne zaman bu şekilde sonsuzluğa kazındı? Oysa en yüksek dereceye haiz o berraklığın, en yüksek dereceye haiz esrimeye uyur gezer gibi eşlik olması, son eserlerinin coşkun, hatta neredeyse vahşi güçlerinin ortasında yılan gibi zeki olmaları, Nietzsche'nin son eserlerinin olağanüstü ve eşsiz mucizesidirler. Genelde böylesine aşırı bir coşkunluk içine girenlerin, Dionysos'un sarhoş ettiği ruhların dili ağırlaşıyor ve sözlerinin arasından karanlığın vurgusu sızıyor. Düşlerin konuştuğu gibi manalı ve şaşkın konuşuyorlar. O uçurumdan aşağıya bakmış olan herkes, öte taraftan gelen gizemli, kehanet gibi öz sırrı barındıran o dilin vurgusuna sahip. Bu vurguyu duyularımız sadece ürkerek tahmin edebiliyor, zihnimiz ise artık tümüyle kavrayamıyor. Oysa Nietzsche, esriminin tam ortasındayken bile bir elmas gibi berraktır. Coşkunluğunun tüm alevlerine rağmen sözü, için için tüketilemeyecek kadar sert ve keskin kalıyor. Belki de hiçbir canlı insan, başı asla dönmeden ve duru kalarak, böylesine bir uyanıklık haliyle ve böyle geniş bir mesafeyle cinnetin kenarından aşağıya doğru sarkıtmamıştır kendini. Sır, Nietzsche'nin ifade tarzına, Hölderlin'deki gibi, mistikler ve kahinlerdeki gibi, boya vurmamış, onu gölgelendirmemiştir. Aksine, son saatlerinde olduğu kadar asla daha berrak ve gerçek olmamıştır. Hatta denilebilir ki, sır tarafından tümüyle aydınlanmıştır. Burada parıldayan ışık elbette tehlikelidir. Buzul dağların ardından doğan kızıl renkteki gece güneşinin fantastik fakat hastalıklı aydınlığına sahiptir. Eşsiz muazzamlığı içinde insanı ürperten ruhun kuzey ışığıdır. O ısıtmıyor, ürkütüyor. O kör etmiyor ama öldürüyor. Nietzsche, Hölderlin gibi duyguların karanlık dalgalanmaları arasındaki ritim tarafından, kabaran melankolisi tarafından aşağıya sürüklenmemiştir. O, kendi aydınlığın dayanmıştır. Bir tür güneş çarpması gibi en yüksek korlaşma derecesinden, en yüksek parlaklık derecesinden, akkor gibi tutuşmuş ve dayanılmaz düzeye gelmiş sevinçten yanmıştır. Nietzsche'nin çöküşü bir tür ışık ölümüdür. Zihnin aniden alev alarak, kendi içinde yanarak kömürleşmesidir. Onun ruhu uzun süredir bu aşırı güçlü aydınlıklar nedeniyle tutuşarak ve titreyerek yanıyor. O sihirli bilge bile yukarıdan gelen bu ışık bolluğu ve ruhun dizginlenemez sevinçleri karşısında sıkça ürküyor. Hislerimin yoğunluğu beni ürpertiyor ve güldürüyor. Oysa hiçbir şey bu mest edici akışa set çekecek durumda değil artık. Gökyüzünden pike yapan atmacılar gibi gece gündüz, gündüz gece saati saatine şakırdayarak, tınlayarak, etrafında uçuşup şakaklarındaki kanı kabartarak zonklamaya sebep olan düşüncelerini artık hiçbir şey engelleyemez. Böyle durumlarda geceleri kloral yardımcı oluyor. İmgelerin sağanak yağmurunu engellemek için araya uyku adındaki zayıf çatıyı çekiyor. Fakat sinirleri kızgın teller gibi tutuşmuş. Tüm varlığı elektrik haline geliyor, titreyen, tutuşturan, yıldırım hızında parıldayan ışık oluyor. İlham verici hızların girdabı, uğultulu düşüncelerin aralıksız süren seli içindeyken zihnin tüm karanlık alanları tarafından parça parça olmuş Nietzsche'nin ayaklarının dümdüz ve dayanıklı zeminden kesilmesi, kim olduğunu artık bilmiyor olması, sınırları aşmış olan bu adamın kendi sınırlarını artık tanıyamıyor olması şaşılacak bir durum mudur? Eli uzun süreden beri kendi beni yerine daha yüksek güçlerin diktesine itaat ettiğini hissediyor olduktan sonra, mektuplarının altına kendi adıyla Friedrich Nietzsche olarak imza atmaktan imtina ediyor. Nietzsche öyle olmaktan çoktan çıktığı halde kendini hala sadece Namburglu bir protestan papazının sıradan oğlu olarak görmeye devam etmiş, ona bunca inanılmaz olayı yaşatanın ise henüz ismi olmayan, üstün kudretlere sahip, insanlık tarihinin yeni bir düşünce şehidi olacak olan başka bir varlık olduğunu düşünmüş olacak. Kendini üstün kudretlere sahip güçlerle bir, kendini insan gibi değil bir güç ve görevli olarak hisseden Nietzsche, böylece son mesajlarına sadece sembolik işaretlerle imza atmaya başlıyor. Canavar, çarmıha gerilen, Deccal, Dionysos, ben bir insan değil dinamitim. Ben insanlık tarihini ikiye ayıran tarihi bir olayım. O ürpertici suskunluğa böylesine olağanüstü bir kibirle haykırıyor. Nasıl Napolyon alevler içindeki Moskova'da önünde sonsuz Rus kışı dururken, o muazzam ordusundan sadece birkaç acınası döküntü kalmışken, hala en anıtsal ve en tehditkar bildirgelerde bulunduysa, hem de gülünçlük sınırına varan bir muazzamlıkta, Nietzsche'de alevler içinde kalmış beynindeki Kremlin Sarayı'ndan en dehşet verici hicivleri kaleme alıyor. Alman İmparatorunu kurşuna dizmek için Roma'ya gelmesini emrediyor. Avrupa güçlerini demirden bir deli gömleği giydirmek istediği Almanya'ya karşı askeri harekata çağırıyor. Yıkıcı öfke hiçbir zaman bu denli bir yabanilikle boşluğa saldırmamıştır. Böylesine muazzam bir kibir hiçbir zihni dünyevi yolunun bu kadar dışına itmemiştir. Sözleri adeta çekiç darbeleri gibi tüm dünya binasına iniyor. İsa'nın doğumuna göre düzenlenmiş olan miladi takvimin, kendi Deccal'in belirmiş olduğu güne göre yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Kendi tasvirini tüm zamanların figürlerinin üstüne yerleştiriyor. Nietzsche'nin hastalıklı vehimleri, diğer zihni körelmiş olanların vehimlerinden bile daha üstün. Her şeyde olduğu gibi, burada da en muhteşem ve en ölümcül olan, onu haddinden fazla ele geçiriyor. Nietzsche'nin o sonbaharda üzerine yağmış olan ilham seli, başka bir yaratıcı insanın üzerine bu şekilde yağmamıştır asla. Bu şekliyle asla yazılmadı, asla hissedilmedi, asla ızdırap çekilmedi. Böylesine bir ızdırabı bir tanrı, bir Dionysos çeker. Başlangıç aşamasında olan deliliğin ortasındayken işte bu, gerçekten korkunç derecede doğru olan sözler yer alıyor. Çünkü dördüncü katta bulunan o oda ve Sils Maria'daki mağara sinirleri gergin olan hasta Friedrich Nietzsche'nin dışında, sonuna yaklaşmış olan o yüzyılın hissetmiş olduğu en soğukkanlı düşüncelerini, en muazzam sözlerini de konuk ediyor. Yaratıcı zihin güneşten kızgın hale gelmiş, çatının altına sığınmış. Tüm doluğunu zavallı, tek başına kalmış, atsız, ürkek, kaybolmuş bir insanın üzerine fırlatıyor. Hem de bir insanın tek başına kaldırabileceğinden çok fazlasını. İşte bu daracık odada sonsuzluğun içinde boğulmuş haldi. Yıldırım çarpmalarının, kamçı gibi inen aydınlanmaların ve vahiylerin şiddeti altında. Bu korkuya kapılmış zavallı dünyasa zihin tökezliyor. El yordamıyla yürümeye başlıyor. Aynen zihni kürelmiş olan Hölderlin gibi o da üzerinde bir tanrının, ateş dolu bir tanrının olduğunu hissediyor. Gözlerinin bakışlarını kaldıramadığı, nefesinin ise insanı yaktığı bir tanrı. Her seferinde çehresini görebilmek için tekrar doğruluyor ve düşünceleri darmadağın oluyor. Oysa bu tarif edilemez olan, hisseden, kaleme alan ve ızdırabını çeken. O, asıl o, Tanrı'nın ta kendisi değil midir? Diğerini öldürdükten sonra tekrar dünyanın Tanrısı olmadı mı? Kim o? Çarmıha gerilen mi, ölen mi, yoksa canlı olan Tanrı mı? Gençliğinin Tanrısı Dionysos. Yoksa her ikisi birden midir? Çarmıha gerilen Dionysos mudur? Düşünceleri giderek birbirine karışıyor. Akıntının uğultusu çok fazla, ışık çok yoğun. Hala ışık mı? Müzik değil miydi? Via Alberto'nun 4. katında bulunan küçük oda çınlamaya başlıyor. Tüm boyutlar parlıyor ve salınıyor. Tüm göksel boyutlar nurlanıyor. Ah, ne muazzam bir müzik. Gözyaşları sel gibi sakalına karışıyor, ılık, sıcak. Ah, nasıl bir tanrısal şefkattir bu. Zümrütten nasıl bir mutluluk. Ve şimdi ne kadar da aydınlık. Ve aşağıda sokaktaki insanlar tümü ona gülümsüyor. Nasıl da ayağa kalkıp ona selam veriyorlar ve şuradaki esnaf kadın ona sepetteki en güzel elmaları seçiyor. Herkes bu tanrı katilinin karşısında eğiliyor. Başıyla selam veriyor, herkes sevinç çığlıkları atıyor. Neden? Evet, biliyor. O biliyor. Deccal göründü ve onlar da Hosiyana Hosiyana şarkısını söylüyorlar. Kökü İbranice'den gelen Hosiyana, yani koru, kurtar, kurtarıcı ve tanrıya veya bir hükümdara yardım etmesi için yöneltilen bir yakarıştır. Daha Yahudi literatüründeyken sözcüğün zamanla birlikte anlamı da değişiyor ve hamd manasında kullanılmaya da başlanıyor. Her yer gümbür diyor, dünya sevinç çığlıklarıyla ve müzikle gümbür diyor ve birden her şey susuyor. Bir şey düştü. O düşen kendisi ya, evin önünde düştü. Biri onu yukarıya taşıyor. Şimdi yine odada. Uzun süre uyudu. Çok karanlık. Piyano duruyor orada. Müzik, müzik. Bir anda odaya insanlar doluşuyor. Bu Overbeck değil mi? Ama o Basil da değil miydi? Kendisi ise... Nerede? Artık bilmiyor. Neden ona bu kadar yabancılaşmış ve endişeyle bakıyorlar ki? Sonrasındaysa bir araba... Raylar nasıl da gıcırdıyor. Çok garip gıcırdıyorlar. Sanki şarkı söylemek istiyorlar. Evet, onun gondol şarkısını söylüyorlar ve o da onlarla birlikte söylüyor. Sonsuz karanlığın içinde söylüyor. Sonrasında ise çok farklı bir yerde, bir odada uzun süre kalıyor. Hep karanlık, hep karanlık. Artık güneş yok. Artık ışık yok. Ne içte ne dışta. Aşağıda bir yerlerde hala birkaç insan konuşuyor. Bir kadın, bu kız kardeşi değil miydi? O gitmişti ya, Lama ülkesine gitmemiş miydi temelli? Ona kitap okuyor. Nietzsche'nin kız kardeşi, eşi ölene kadar onunla birlikte Paraguay'da yaşamıştır. Nietzsche'nin eniştesiyle yaptığı yazışmalarında Paraguay için Lama ülkesi ifadesi kullanılmıştır. Kitap mı? O da kitaplar yazmamış mıydı? Birisi ona tatlılıkla cevap veriyor. Ama o ne söylendiğini algılamıyor artık. Ruhunda böylesine bir kasırganın kopmuş olduğu bir insan. Hiçbir insan sözünü artık işitemez. Karanlığın bu kadar derinden bakmış olduğu bir insan kör kalır. Özgürlük eğitmeni. Büyüklük demek yön vermektir. Önümüzdeki Avrupa Savaşı'ndan sonra beni anlayacaklar. Bu peygamberce söz son yazılarının arasından çıkıyor. Bu büyük uyarıcının gerçek anlamını, tarihsel gerekliliğini gerçekten de yeni yüzyıl dönümü sırasında dünyamız gergin, güvensiz ve tehlikeli bir duruma girdikten sonra ancak anlıyoruz. Avrupa'nın ahlaki bunalımının tüm basıncı bu atmosferik dehanın içinden şiddetle boşalmıştır. Tarihin en dehşet verici fırtınası kopmadan önce zihnin en muazzam fırtınası kopmuştur. Diğerleri boş laflarının sıcacık ateşiyle yuvalarında ısınırken Nietzsche'nin geniş düşünen bakışı krizi ve nedenini görmüştür. Tüm güçler tez canlılıkla daha yüksek ve geleceğe yönelik bir bağlılık için ısrar ederken, şimdi uğruna Avrupa'da halkların halklara karşı adeta karantina altında ablukaya alındığı bu ulusal yürek uyuzunun ve kan zehirlenmesinin, bu boynuzlu hayvanlar ulusalcılığının bencilce tarihinin dışında daha yüksek bir fikre hizmet ediyor olmasıdır. Avrupa'nın küçük devlet siyasetini ölümsüzleştirmeye çalışan, ısrarla çabalarını sadece menfaatlere ve ticarete dayanan bir ahlakın savunulduğunu gördüğünde bir felaketin kopacağına dair öngörüsü öfkeyle ağzından dökülüyor. Parmakları duvara adeta ateşle, bu anlamsız durumu artık daha fazla devam etmemeli, sözlerini yazarak devam ediyor. Bizi taşıyan buz tabakası o kadar inceldi ki, hepimiz ılık rüzgarların sıcak ve tehlikeli nefesini hissediyoruz. Nietzsche kadar hiç kimse Avrupa'nın toplumsal yapısındaki çatırtıları bu kadar hissetmemiştir. Onun kadar hiç kimse optimist bir kendini beğenmişlik çağının sürdüğü bir zamandan firarın çığlığını atmamıştır, doğruluğa, berraklığa, en yüksek entelektüel özgürlüğe doğru firar edilmesi gerektiğini bu kadar çaresizce Avrupa semalarına haykırmamıştır. Kimse onun kadar bir çağın yaşanmış ve ölmek üzere olduğunu, ölümcül krizlerde ise yeninin şiddetle başlayacağını bu kadar derinden hissetmemiştir. Bunu ancak şimdi onunla birlikte biliyoruz. Bu ölümcül krizi o, önceden ölümüne sezdi ve ölümüne yaşayarak gösterdi. Bu onun büyüklüğü ve kahramanlığıdır. Zihne son sınıra kadar ızdırap çektiren, sonunda da paramparça eden o dehşet verici gerilim, onu daha yüksek bir boyuta bağlamıştır. Bu ise dünyamızın o kanlı çıbanı patlamadan önce ateşlenmiş halinden başka bir şey değildi. Zihnin fırtına kuşları her zaman büyük devrimlerin ve felaketlerin önünde uçar ya, halkın basit inançlarına göre her savaştan ve her krizden önce kuyruklu yıldızlar yüksek boyutta görünür ve kanlı yörüngelerini çizerler ya, işte bu batıl inancın zihinsel açıdan bir gerçekliği de vardır. Nietzsche yüksek boyutta böyle bir işaret meşalesiydi. O, fırtınadan önce çıkan şimşekti. O, fırtına vadilere inmeden önce yukarıda, dağlarda kopan o muazzam uğultuydu. Kimse tüm ayrıntılarda olduğu gibi kültürümüzü bekleyen tufanın gücünü meteorolojik açıdan onun hissettiği keskinlikte önceden hissetmemiştir. Ama daha yüksek ve berrak bir boyuttan görülenleri içinde bulunduğu çağın boğucu ve tutuk havasına duyuramıyor olması, üzerindeki semalarda zihnin işareti belirdiğinde ve öngörünün kanatları hışırdadığında, şimdiki zamanın bunu hissetmiyor ve idrak etmiyor olması, o zihnin ebedi trajedisidir. Yüzyılın en berrak zihni bile çağın onu anlayabileceği yeterlilikte arı değildi. Aynen Pers İmparatorluğu'nun çöküşünü gören ve ciğerleri patlarcasına kilometrelerce yolu Atina'ya koşarak haberi ancak tek bir coşkunluk çığlığı içinde verebilmiş olan o maraton koşucusu gibi. Göğsünde aşırı hararetlenme sonrasında ölümcül bir kanamaya neden olmuştur. Nietzsche'de kültürümüzün dehşet verici felaketinin ancak haberini verebilmiş fakat engelleyememiştir. Çağ sadece dehşet verici, unutulmaz tek bir coşkunluk çığlığı atmıştır. Sonrasında zihni çökmüştür. Kanaatime göre gerçek eylemini bizim ve herkes için en iyi dile getirmiş olan kişi, en iyi okuru olan Jacob Burckhardt olmuştur. Ona yazmış olduğu bir mektupta kitaplarının dünyadaki bağımsızlığı çoğalttığını söylemiştir. Bu zeki ve geniş düşünen adam üstüne basarak şöyle demiştir. Dünyadaki bağımsızlık, dünyanın bağımsızlığı dememiştir. Çünkü bağımsızlık daima sadece bireyde, tekil olarak vardır. Onu kitlelerle çarparak çoğaltmak mümkün değildir. Kitapların ve eğitimin içinden büyüyemez. Kahraman çağlar yoktur, sadece kahraman insanlar vardır. Bağımsızlığı dünyanın ortasına ve daima sadece kendisi için inşa eden her zaman birey olmuştur. Çünkü her özgür zihin bir İskender gibidir. Bir fırtına gibi tüm eyaletleri ve imparatorlukları fetheder fakat varisleri yoktur. Bir bağımsızlık imparatorluğu her zaman haleflerin ve idarecilerin, sözün kölesi haline gelmiş tefsircilerin ve açıklayıcıların elinde yok olur. Nietzsche'nin muazzam bağımsızlığı bu nedenle bir öğreti armağan etmiyor. Bazı müfredatçıların sandığı gibi. Aksine kendisini fırtınaya ve yıkıma dönüştüren sonsuz berraklıkta aşırı aydınlık, tutku ile dopdolu kapkaranlık bir yapının atmosferini hediye ediyor. İnsan kitaplarının içine girdiğinde ozonu tüm boğukluktan, sis perdesinden ve nemden arınmış asıl havayı hissediyor. Bu kahraman manzaradan tüm göksel boyutlara kadar özgürce bakabiliyor insan. Ve sadece saydam, bıçak gibi keskin bir havayı soluyor, güçlü yüreklere ve özgür zihinlere uygun bir hava. Nietzsche için nihai anlam her zaman özgürlük olmuştur. Yaşamanın anlamı ve çöküşünün anlamı, nasıl doğa aşırı birikmiş enerjisini adeta kendi varlığına karşı isyan edercesine kullanarak kasırgalar ve kiklonlar yaratıp boşaltıyorsa, zihinde zaman zaman düşüncenin kolektifliğine ve ahlakın tek düzeliğine karşı isyan edecek olan üstün bir güce sahip karanlık bir insana ihtiyaç duyar. Yıkan ve kendisini de yıkan bir insana ihtiyaç duyar. Ama bu kahraman isyankarlar, evreni sessizce şekillendirenlerden daha az yaratıcı ve şekillendirici değillerdir. Diğerleri yaşamın zenginliğine işaret ederken, onlar da tasavvur edilemez enginliğine işaret ederler. Keza ancak trajik bir doğaya sahip olanların sayesinde hissetmenin derinliğini fark ediyoruz. Ve sadece ölçüsüz olanların sayesinde insanlık kendi olanca sınırının farkına varıyor.